نارانا و لگو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سورت په سورت یوسف سره مشهور ده. په دې کې عجائب او غرائب دي. دا سورت مکی ده، په نزول کې د مخکنی سورت نه راسته ده. اغا باون تیر وطل ندا ترپن بشی مکه معظمه کې بده کې ټول مجموعه 111 آیتونه دي اور 12 بده کې رکوګانې دي. پدې صورت کې یعنی شپاره سوا د کلماتو تعداد ده او 7000 اور 160 د حرفونو تعداد ده. 7000 اور 160 د حرفونو تعداد ده. دا مفسرینو بازو شمار کړی دي. د دې صورت د مخکنی صورت بیا داغې نه مخکې صورت چې نږدې تیر شو د دو ترتیب نزولی مصحفی اندازه یو ده، یو او بل پسې نازل شوي دي. د دې صورت دعوه چې ده اثبات د څلورو مسلو دی چې هغه مذکور دی په صورت هود کې، سرد زیادتنا و سرد وضاحتنا. پراولو دو واقعه دو یوسف علیہ السلام یا دا سی او آیا چی دا دلیل نقلی دے پا آغی بانی چی پا آغی صورت حود ختم کن. دلیل نقلی دا سی دے چه غیب دا اللہ صفت تے. یعقوب علیہ الصلات والسلام سرد پیغمبرینا پا حال دا خپل بچی سلیخ کال خبر نشو. پا دی سلیخ تو کالو کې د مر جوندی یا کم زیده چا سخده سکی سپی پیخ شو دا دی پتا نیشتی. نو دا دلیل نقلی شو باغی چې سورت هود اخلاص کا. سورت هود آخری مضمون دا ہو چې غیب یو د الله صفت ده. وګور یعقوب علیہ السلام په حال د خپل بچی سلیخ کالا خبر نشو. وعلى قوله وتوکل علیه مخکی سورت په آخر کې وتوکل علیه راغلو باغزان اسفارا وقوله وإليه يرجع الأمر كله ده هر شي رجع الله تدا لكسرنگي عاقبت يوسف عليه السلام شو زمان نبي صلى الله عليه وسلم باغ توكلو کا پا الله او ده طولو مملو رجع انجام الله سخده لکه څنګه یوسف علیہ السلام سره وشو تا سره هم داسې کیږي څنګه رونو خپل رور یوسف علیہ السلام کوي ته وغورځاو سې وکړو هغه سرګند شو سوخ نه بعد هغه رونو هغه ته محتاج شو دسترونه قریش د یو وخت کې تا ته محتاج شي نن دو تا سره زیاتې کړي داغه د قتل منصوبه جوړه کړي وا توتن کې فرق یې پکې نو پرېخې ستا د قتل منصوبه کې به هم فرق نه پرېدي سرنګې د یوسف علیه السلام انجام شو دارونه و ته محتاج شو نو تا ته به هم محتاج شي فتح د مکه وخت کې ډیرو کسانو داسې وي قد آسرک الله علینا الله ته په موږ غوره کړي و ان کنا لخاطئین من خطا کرو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تاوی لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم الزام نشته الله به معاف کی نو حاصل د صورت داده چې عالم پارشی او الله دې سبحانه و تعالی او مقربین لا علم غیب نشته د غیب تلاوت کیږي وحی سره ليس لغيره من المقربين علم بالغيب الا ما انباهم الله مگر هغه چې الله وته خبر ورکړي دي دا یو خبره شو دویمه خبره دا شو چې متصرف صرف الله دی رونو سو کړه سو شو یوسف علیه السلام سره سو شو انجام لحاظ سره متصرف الله دی د بنده اختیار دی خبرو کې نشته درم خبره گویا دا سی وایا چې صداقت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او سلورم خبره تسلی په مصائبو مصائب باندې تسلی تکلیف اوی سی ساری گل چڑی نه او تزید دی ټولو خبرو د واقعیا د یوسف علی السلام نو داغه معال او د یعقوب علیه السلام د حزن تذکره گویا غټي خبرې دادی نفید علم غیب کوي د غیر الله نه نفید تصرف کوي د غیر الله نه او دا وایي چې په وخت مصائبو کې صبر کوا نبی د الله یعقوب علیه السلام په حال د بچي خبر نشو داوتوم پتن وزما بچي پکوي کې دریش په تیرې کړلې نو یعقوب علیہ السلام داوی جن الحکم الا لله یوسف علیہ السلام وی رب قد اتیتنی من الملک نو انبیاء ټول منقاد دي د الله د حکم هغه ته عاجز دي په حوایجو کې او صداقت د نبی علیہ السلام شو په دې چې نحن نقص علیک من پتا باندې بیان کو ته د الله نبی تا ته پته خو نو دا غوډه واقعا تا ته پورا بیان شو 100% صحیح او ذالک من انباء الغیب نوحی الیک او داوا سلورما تسلی د حضرت تا ډیر مزدارا دی صورت کې ترغیب دی قران تا استعمال دی د دې صورت په تاریخ قدیمه باندې مکه کې چا ته پته نه وای چې دا سی واقعا نبی علیہ السلام ته هم پته نه وای دا د دې مختصره حاکه شو دې صورت کې پنځلس کړای دي کړای پنځلس احوال دي کړای هر یو حال کړای نه دا معلومیږي چې عالم الغیب یو الله دی متصرف چې دی یو الله دی دا د خدای توب صفاتونه بل چا از خنیشته دار چا خبرې ماوره دا پنځلس کړای کم کم ځای کې دي نو اوله کړای آیت نمبر 4 دی اس قال یوسف دا حال اول دی کړای وته وایا دا حال اول دی یوسف علی السلام د قصې بیا مخامخ چه ده آیات تاو گورا آر تا خکاری گی با حال ثانی دیلتا آٹھ نمبر آیات اذ قالوا ليوسف دا دویم کڑای شو بیا ستارہ نمبر آیات کے گورا تا تبا بلا کڑای خکاری گی ستارہ نمبر آیات ستارہ نمبر نہ دے انیس دے کڑائے دی یوسف علیہ السلام دے قصے وجات سیارتن فارسلو واردہم دا حال درہم دے درہم کڑائے دا سلورم کڑائے آیت اکیس دے رکو درہم وقال اللذی اشتراہو من مصر ریم راتی ہی دا حال سلورم دے یعنی کڑائی سلورم ہر یو کڑائی چی دیل تا گوری تب حریان شی بائیس نمبر آیات کے گورا بلا کڑائی دا پینزم ولما بلغا اشدہو دا کڑائی پینزم شو دا جدا جدا کڑائی دی احوال دی بیا پتیس کی گورا تا تبخکاری گی رکو سلورما وقال نسوتن دا حال شپگم دے دا کڑائی شپگم دے ہری او کڑائی چھ دے پسی زان کڑائی اشینی کا جڑائی تب حریان شی چھ دے کی سو آئی حال شپگم یعنی آیت تیس حال سادس تے بیا چتیس گورا زما طالب رو را خبر غوڑی کوا پریگی دست پورا اروکو پینزما حال سابع دے کڑای ومدا وسر راغل جیل تا دوزانان اس دے تریتالیس تا گورا رکوش پگما وقال الملکو انی ارام حال سامن اتما کڑائی قرآن چی لول لند راغل دا ازدکول راغل دے دا گرزول زمانگا غلطی وان دا قرآن ترجمہ نیز دا کول ناوری دل دا زمان غلطی وان حال سامن آیت 43 وقال الملکو بیا 50 کے گورا زما طالب رو را خبر غوڑا کوا یقینا پرید سپورا د شرک خبری جدی سپوری دی حال نہم آیت نمبر 50 ترجمہ کی بیائی بیانو ما وقال الملکو تیونی بھی حال نہم شو بیادا 58 گورا رکو اتما وجا اخوت یوسف دا کڑائی لسم دا حال عاشر دے 68 کے مخامخ گورا طالب رورا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم دا حال یو لسم دے دا جواہر کے تقسی بیان کر دی شیخ القرآن دیر خیستہ دیر خیستہ سمرا خیستہ مشغولہ اللہ قل کلام منگ لرا کڑی دا دا بخل کو چلو نو گورا دا عوام چھتا خبرائی دا خبر بشی دا بتالا دعا کئی دا عوام دوم را بد ندی دا چا بد کڑی دی حال یو لسم آیت نمبر 68 گورا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم بیا مخامخ 80 نمبر آیات گورا 80 نمبر لسم رکو دا دو لسم حال دے فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا دا دو لسم حال دے دا 88 گورا طالب رورا فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز دا دیار لسم حال دے 94 یو لسم رکو تا گورا ولما فصلت العير حال سوار لسم ولما فصلت العير دانونن می ګورا فلما دخلوا على يوسف دا حال پین لسم شو شیخ رحمه الله جواهر القران کې دا پیندلس کړای جوړی کړی دی دا هر یو کړای مضمون به تنن واوري د یوسف علی السلام د قصې چا سره بد مکوا بد براشي خکوا بدونه به بچ چا ته کودل مکنا چا بل ته کودل او کنه ستا تاوي کوم دی به کیرتاوش د مخلوق د خیر خواهی جذبه ساته د مخلوق د بدخواهی جذبه مساته بیا خاص کل خپل درونو متعلق دا عقل نه غواړي واپس شه چې دا صورت بیان کو. آیت نمبر 7 کی یو لفظ راځي لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین په باره د واقعات یوسف او داغه درونو دا نشانه دی لپاره د سائلینو څوک چې سوال کوي نو قریشو د یهودو نه تپوس وکړو د مدینې چې مونږ کې یو سړی دی او زه نبی ما نو مونږ منلې نه دی مونږ یې واو ټکو تکلیف وته رسو تاسو علما یې پیران یې هغه علما او پیران سرد علم سرد پیراینا مشرکانو مشرکانو او با عزیر علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وی نصاراو با عیسیٰ علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وی ما تی تا پوس کرے دے اسم دا خدا عقیدہ دا نزن خلق را پورتا شو اغو بار امام تا او پنتن پاک تعلیم الغیب حاضر ناظر و ایلال شتا پوسو کا ما کڑے دے نو آغو تے او قسم بلا پالٹی دا زان تحل سنت وائی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم الغیب حاضر ناظر و آئی معلوم شو دا خلق تول یو ڈانگ ڈبلی دی دا قرآن بیزدہ کے تبادشاہ شوی دا بادشاہی ټول رعیت باندې وکړه ټول دنیا ته قرآن اور سوا ستا سنت توفیقی ته بادشاہی بے اوټه بے نوټه بے شر بے شدت نو وای چې قریش او یهودو نه تپوسو کو چې دا سی او تن دې مونږ کې وای زه نبی ما مو خو نه دې منلې خو تاسو مولیان یا پیران یا تاسو سو وای نو هغه ته وینا وکړه چې تپوس دې وکا چې د ابراهیم علیه السلام وطن خوشامو اداغه زمن نسی هلته لکه کنعان کې نو هغه مصر ته څنګه راغله او مصر کې څنګه آباد شو مصر ته څنګه راغله او مصر کې څنګه آباد شو بیا د موسی علیہ السلام د فرعون سره قضیه راغله پر زول جنگ دا څنګه وشو دا هغه تپوس کړو نو یهود وته ویلو هغه په اوخانو سواره راغله انیږي چې مونږ به داسې خبرې وکړو چې دی به جواب نشي راکولی. دشمن خپل دشمن لرا پرځی ښا. دا صورت نازل شو چې د تپوس کوونکو لپاره نشانې دي. نو قریشو د خپل رور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یعنی حسد و اطاعت یې ونک. آخر الله هغه ته محتاج کړ. نو یوسف علیه السلام سره درونو حسد و ضد بخیلی وه. نو هغه داسې وشو. نو بخیلی په وجه باندې هغه د هغه ملک نه راغې مصر ته. لکه نبی علیه السلام د خپل ورونو قریشو په ضد بخیلی باندې راغې کوم ځای ته؟ مدینې ته. نو هغه ورونو یوسف علیه السلام قتل پروګرام جوړ کړ. نو قریشو د خپل ورور نبی علیه السلام د قتل پروګرام جوړ کړ. نو هغو خو قتل نه کړ، کوی ته یې وغورځاوه. سبب جوړ شو مصر ته تلو. د نبی علیه السلام د قتل پروګرام یې جوړ کړ. نو قتل خو ونه شو ځکه د الله طرفه مقرر نه وه. نو نبی علیه السلام مدینې ته لاړ. هغه چې چا وته قضیه ښودلې وه یهودو مولیانو او پیرانو، دا مولیانو پیرانو دا ټول مشرکانو، دا مولیانو ما او پیرانو ما او ټول مشرکانو. دې کې څه شک نشته چې ته پکې شک وګڼې. نو رونو د یوسف علیه السلام سره ضد بخیلی وکړه. هغه ضد بخیلی د هغه د عروج سبب شو. نو قریشو د نبی علیه السلام سره ضد بخیلی وکړه، هغه سبب د عروج شو، اسمان ته ورسید. الله اکبر. دا ما لنډه غونې خبره وکړه تا واورېده. اوس د سورت یوسف تذکره اورم. الف لام را. الله پاک د دې په مراد ښه پوهیږي. دا آیاتونه د کتاب مبین دي. نو دا ازمایش شو چې د الف لام را څه معنا ده. الف لام او را ستا په کلام کې دا حروف راځي، لیکن هغه وخت نه واخله اوسه پورې 1441 شو او آینده هم دقه سې ده چې څوک به د دې مطلب بیان نه کړي. دغه حروف دي چې کوم حروف تاسو خپل کلام کې راوړی، لیکن د دې مطلب چاته معلوم نه دی. دا آیاتونه د کتاب مبین دي. شیخ القرآن رحمه الله وایي چې د کتاب صفت مبین راشي الته دلائل نقلیه، او د کتاب صفت چې حکیم راشي لکه سورت انس نو هغه کې دلائل عقلیه. دا یو طرز دی. ګوره خدای پاک مونږ له څنګه خیسته مشغولا را کړې ده. دا خپل کار وګرځوا. الله د طرفه قرآن راغل دی بشکا. مسلمان دا نه زده کوي. مسلمان دا پریخه دی. مسلمان بلې غاټ ته روان دی. مسلمان پردی کار خوښوي. مسلمان خپل کار نه خوښوي. دی وجنا مسلمان مسلمان پاتې نشو، کوسړب شو. د دې پردی کار خوښ کو نو دې پردی شو. نو پردی لباس واغوستو، د پردی نقشه جوړ کړه، ا د پردی خبرې خپلې کړې، خپلې خبرې پردی کړې. اوس دته وسو آئے ته څه نشي ویلې. جنگ وسره م کوه او ګیله کولې شي. دا ګیله شو. مسلمان څخه قرآن شته، حدیث نبوي شته. مسلمان د دې قائل نه دی. د نوم مسلمان د الله بندگان د دې قائل دي، خو د نوم مسلمان د پردیشو پردی کار خوخ که خپل کار کوو وګڼه. هغه پردی کار چې ګنداو خالص ګنداو د کفرو. پردی سړی سره کښېنس پاس پردی شو. دا خپل کارو څومره مزدارو دای پرېښودو. دا آیتنا دا کتاب مبین دی منگا در لگل دے قرآن عربی شاید تاسو زن پوکئی سمر خیستا خوب کلام دے دا اللہ نن مسلمان دا نزدہ کئی یو علاقین پلکنو بچی با دا پردی کلام ازدہ کولو لزی از مسلمان دا خپل کلام ازدہ کولو لپارا پانچی کسان بنینی دا منگ را لگلے دے قرآن عربی شاید تاسو پوشئی مدارک کی وی بازی قرآن تے قرآن اوی لکدا یا تنا زکان چی دا اسم جنس تے یقو علا کلی و بازی ہی دے اطلاق پا کل و باز طول رازی اے زمان نبی منگا بیان او پتا بانی غر بیان یو قصص تے یو قصص تے قصص جمع دا قصتون دا قصص مصدری مانا پا مانا دا بیان یعنی بیان پا نفی دل میں غیب کی احسن القصص زکا پدی کی عبرتون دی پدی کی نکتی دی پدی کی حکمتون دی پدی کی عجائب دی دانسی عجائب دی چگا پا بل سکی نشتا دی تب ایواغ نو خلاص خبر دا احسن القصص غور بیان دین معلوم شو صداقت د نبی علیہ السلام شو دا معلوم شو چې د الله فیصله سوک بدلول نه شي او د الله د فیصله لپاره رکاوټ سوک نشي اچولی او الله چې فیصله وکړي دی او بن ادم د عزت اکرام نو سالم دنیا مخلوق داغه اکرام بندول نشي لکه یوسف علیہ السلام رونو سو کروس بے واوری تب ساوری دلی اومائی نو یوسف علیہ السلام سر سنگا ہوشوا نبی علیہ السلام سر ام داسی ہوشوا لیکن اللہ چی سخو خوا آقا ہوشوا ما شاء اللہ زمان شیخ القرآن دا پنج پیر تقریبا یعنی 85 سال مخ کے دا دیوبن نراغلیو او دا خپل مشایخ و اولیاء و مزامینی دنیا تا رسول و رسیدل الله چې څو خوا غو شو نن کوم دنیا لګیا د قران تفسیر للې ته به تاریان شي منګه بیان هو پتا باندې غور بیان په نفي دل می غیب کې یعنی د الله د فیصله دافي نشته معنی نشته الله سبحانه و تعالی چې د چا عزت جوړ کې نو دنیا یې نشروانه ولې نبی علیہ السلام ابن عباس دا ہوئی بچیا چا اللہ تعالی یو فیصلہ ہو کی سوک بے ماتن کی ماشاءاللہ پس سبب دا آغی چا منگا تھا تواہی کو ہا دل قرآن دا قرآن پاک و ان کنتا من قبلی دا ان مخفف کا دا مسقلنا ادا سے ہو آیا و انہو قد کنتا دا قد مقدر کر دے ابن عباس انہو قد کنتا زمان نبی بے شکا توی من قبلی ہی فقواد نزول دا دینا لمن الغافلین دا بی خبر ہونا یعنی دا یوسف علیہ السلام دا غدرونو دا خبرنا بی خبر ہوئی زکا مکہ کی سو خبر نو التے اسکول کالجوم نو او تا تا اس پتا نو تا چاس خطلے نی چاس خناس نی او دم رازی مشان واقع دا دول اس رکو گانی عجائب و غرائب بنن تواوری ان کنتا ابن عباس وی قد کنتا بشکا توی دا نزول دا دین مخی لمن الغافلین دا بی خبرونا عن خبر یوسفا و اخوتی دا ابن عباس سے بوئی از قال یوسفا دا دا پنزلسو کرو دا پنزلسو احوالو یعنی اولا اول حال شو از قال یوسفا لیبیه دا از دا متعلق ته په قال یا بنی پوری پانچ آیات کې راځي قال یا بنی دا غي سره متعلق ته دا مې زکاوې چې تفاصیل کې راځي اذکر اذ قال عام ته بزاوی ګوري جلالین اذکر اذ قال مولا حسین علی رحمه الله قران از دا کړو د گنگوی سیبنا او گنگوی سیب از دا کړو د چانا احمد علی سارامپوری نا او د شاه عبد الغنی نا شاه عبد الغنی د شاه اسحاق نا او شاه اسحاق د شاه عبد العزیز نا چې د مور پلار دی هغه د خپل پلار شاه ولی الله نا ماشاء الله اغیز د کړی او د ابو طاهر مدنی نه هغه د ابراهیم کردی نه هغه د شیخ مزاهی نه هغه د شیخ شهاب احمد سبوکی نه هغه د عز عبدالرحیم نه هغه د خپل استاد نه ماشاءالله هغه د عمر مراغی نه هغه پورې مخ ګوره تفسیر مراغی ماشاءالله هغه د شیخ مرائی د خپل استاد نه قران از د کړي او حدیث از د کړي او د فخر بخاری نه غد تبرز د بغدادی نه ماشاءالله دا بزرگان تی چی دی غد شیخ ابو الفتح کروخی نه غد شیخ زاهد نه غد شیخ عبدالجبار نه غد شیخ ابو العباس نه ابو العباس د امام ترمذی نه امام ترمذی د امام بخاری نه هغه د مکی ابن ابراهیم نه هغه د یزید ابن عبید نه هغه د سلمہ ابن اکوع رضی الله تعالی عنہ نه هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا زموږ سند نبی علیہ السلام ته ورسید کلا چې یوسف علیہ السلام پلار تا دا کلوی قال یا بنی قال یا بنی پلاروی بچوڑیا دا خوب مو بیانو پرونو قال یا بنی کلا از قال یوسف ادا اولا گید ظروف کی توسو دا یا دا از پا مانا دا قد دے نمتعلق دا ضرورت پاتے نشو دا دا ابن عباس روایت تے جواہر کی رازی او یا و یا اذکر القصه دا قصه دی باندې غور وکا فکر وکا عجائب دینن بتا عجائب واوری کلا یوسف علیہ السلام پلار تا وی یعقوب علیہ السلام تا ازما والدا بجان زین ما یول استوری والشمس انور مفعول ده نو شمس منصوب و یا رایت و شمس والقمر و مدصوب ده ما ولید یول استورین ورسفو ما ایمات سجده کئی ساجدین مانا مداری کئی پا متوازعین سرا دا ما تسجده کئی خوب که اوکتل دو کال عمر کیو خوا دا خوبی ولیده دا خوب دری قسمونه دی یو ته در رزی سکای اقب خوب کی رازی او کنا در رزی لگیا دی اوتون لپارا یو کلی تلار بلی کلی تلار بل کلی تلار اوتون لپارا اسلام را ولی یو زی بیانو که بل زی بیانو که رونو زی اسلام را ولم مالا اوت را کئی را غلی دی را رسیدن دی پورا نو دې په خوب کې ګوري چې د وزیر اعظم په کرسی ناستې یا د صدر خوب کې نه ما چرته خوب کې داسې نه دی لیدلې زه په خوب کې چې ګورم زما رورا نو زه د قران درس کوم د بخاری د ترمذی به زما دا بیانې خوب کې هغه سي څوک چې ډولګي وای نو هغه په هغه خوب کې ډولګي وای څوک چې خرافات غره اینو پا خوب که هم غره نو دیو په خوب کې ګوري چې د وزارت په کرسی ناستې مې ځکه د ده سوچ دقه دی. بابا دغه سوچ پرېږده خدای دې تا پوه کړي، دا زه چې تا ته کوم سوچ ښیم دا به ډېر ښیي، نو ستا به نه پیسې لګي او ته به بادشاهي حاصل کړي د دنیا هم د آخر هم. دا دومره مخلوق چې تا نه اوري قرآن د دې ټولو ثوابونه تا ته رسېږي معمولي خبره نه ده. پیسې دې نه لګي بادشاه بچی د الله په نیز باندې دې ته غوږ کېده. وزه یوله ستوري نور سپوږمۍ ګورم ماته سجده کوي. ساجدین مانا مدارک په متوازین سره کړ دې ماته په عاجزۍ ولاړ دې. دا خوب یوسف علیه السلام ولیده، نو پلار چې واورېده نو د هغې مبلغ هغه ته معلوم شو، ځکه چې پیغمبر څنګه تعبیر وباسي بل سړی نشي وښکلی. نو یعقوب علیه السلام شدید الحب د یوسف علیه السلام سره او د هغه د رور سره چې بنیامین و نورونو ورسره حسد وکړو د دغې وجې نه. پوه شو یعقوب علیه السلام چې یوسف به داسې مبلغ ته رسېږي چې دارونه به ورته عاجز کېږي سره زموږ نه. نو یا بچوریا د دې خوب تذکره خپلو رونو ته مه کوه، هغو د دې تعویل به وپېژني، نو دې وجنه دا مه وایا. نو هغو وړوکی ایجاد کې او د هغه د خولې نه به ختلي. نو دا مسئله شوه چې خوب هر چا ته مه بیانوه. یو سړی و نو هغه خوب لیدلی و، وی زما یوه خپه په مشرق ده یوه په مغرب ده، چېرته شیطان په لارې روان و د پیرانو جامې اغوستې وې. نو ده وویره دا ښه سړی دی، ده ته ال ووایم ویجي خوب مې لیدلی دی، څوک ښه سړی ګورم وی بس زما په شان له بیا نه مومي. تا څنګه خوب لیدل دی؟ یو خپه په مشرق ده یو په مغرب ده، یو په پاکستان ده یو په بنگلادیش ده. هغه شکر دی چې ریا شوی نه. نو هر چا ته خوب مه بیانوه. ترمذی کې راځي خوب چې دی اعلی رجل طایرین دی، رجل طایرین مطلب څنګه چا تعویل واخ کنو. رجل طایرین مرغه اغوندي، مرغه الوزي دغه پخپه باندې نرای غونی چیرله ده، نو خو پرا دا جوارتاو بشی کنه. نو هر چا تا خوب ما بیانوا، ای بچیا دا دی تذکره چا تا ما کوا آغا پا دی پوشو. دا ما چه سموی دا تفسیر کبیر که را دی، تفسیر جواهر القرآن که را دی. قالا پلا روی ای بچوریا ما بیانوا خوب پا غفل رونو، کتب بیان کې فیکیدو غشت محذوف ته فیکیدو داغي جزا ده. اے بچوریان فیکیدو لکه کیدا مکر بو کی دارونه تا سرا مکر کول م بیانوا. نو یکیدو لکه کیدا خو غیبت شو. دا خو غیبت شو. فیکیدو لکه کیدا پیغمبر څنګه غیبت وکو؟ داسې نه ده. لکه خوب بچی ولیده نو مبلغ پلار ته معلوم شو، نو وی تا ته به تکلیف ورسی، نو بچی دغه تکلیف نه وخت نه خبر کا. نو که داسې خوب ویني او دغه تعبیر داسې وو او تا داسې ووی، نو په دې کې دا په غیبت کې ناراضي. ماشاءالله هر خبره کې نکتې دي، دا غیبت کې ناراضي. تا یو سړی ته ووی چې فلان کې سړی پتا حمله کوي او تا ته نقصان رسي، نو ګوره دا غیبت کې ناراضي. هغه له خبر که هغه مسلمان دی چې تکلیف نه بچ شي. دا نکتې شوې. فیکیدو لکه کیدا تا سره به چلو کې چل کول. بیشکه شیطان د انسان لپاره دشمن دی مبین سرګن. شیطان سخت دشمن دی، سخت دشمن دی. او زما وروره دا نفس هما دشمن دی. نو نفس با قابو کئی د خو خلق و مجلس کی بکینی اب تا پو کئی پو کئی پو کئی ستا نفس با اتر لیشی شهرت مخوا خوا تکبر مخوا خوا زکر تکبر دا اللہ صفت تے شهرت مخوا خوا تکبر مخوا خوا لوی مخوا خوا زان تا لوی گنل دا مخوا خوا لوی یو اللہ دے اندرون کی زد بخیلی عناد منافقی بل تک کدل کنستل دا دا اندرون بیماری دی دا حرام دی یو دا ظاہر حرام دی یو دا اندرون دی دا چی صحیح مجلس کی کینی دا شیب جوڑی گی وکذالک حضوی تیوی یوسف علیہ السلام تا دا وہ کالو بچے ہو دارنگی طالب چونکی ستا رب دا یجتبی کا مفسر دے او یعلم کا داغی تفسیر دے جواہر کی وائی دارنگی طالب اللہ چونکی ستا رب تعالی چونکی دا خوب تعبیر و دوخو و یعلم کا تا تب تعلیم را کی بچیا تعبیر دو خوبنو تعبیر رویا وتوی نو یو آغا خوب دے چاگا درازی تسکای خوب کی اقا رازی درازی دولگی وی خوب کیوم دولگی وی درازی اوٹون لروان دے چیز وزیر اعظام شما از صدر شما خوبنو که دقسی وی بیگا وی ناستو ما در کرسای بانی لح دیتا دا اغا رضی اغا چی دیتا شماری اغا شپی خوب کی رضی ما تا کسوکوی زی ودنا بنی آدمی پتولو کی ما تا سوکوی دا ملک حکومت تال راکو او تا دا قرآن دا حدیث درس پریدا ما تا اووی بی پیسو بی قیسو بی ووٹا بی نوٹا بی شر بی شدتو او بی پنج سالی داستاشو ادا درس پریدا زدی سودا تا تیار نیما زدی سودا تا تیار نیما نو کتو وی استاجی تیار شه خبی سکار بوشی خبی نو بابا ما خو پریگی دا که سردار انبیا نن دی ملک ترایشی تولی او پی جنی چه دا اقا نبی دی دا عشق رسول چه دو ما او پی جنی چه دا اقا نبی دی بی شک دی بی شبه دی دا حکومت اغل ام نور کئی اغل ام دا حکومت نور کئی اغل تب سوئی اغل تب وئی تلاشا بار ملک تا دا شپاڑا سمب پاس کی بیا وات کالا با نور ما تال تا ٹیم اغوز خوو لگئی آو اغوز خوو ٹیم لگئی نو بیا با مونستان نمبری گورو بابا مسلمان خراب شوئے دیکھا مسلمان دسر جنگ مکاوا اسی چوکا کئی نو چوکای کا مسلمان خراب شوی دے دد پردی تعلیم ازدک دے پردیشو دد ناس تولارا پردیشو دد خبری پردیشوی دد سوچ پردیشو دے قرآن حدیث فقہ شریعت کتابونا علم علماء انبیاء دے نپی جنی دے نپی جنی دے نپی جنی نو یو دغسی خوب دے چی درازی سکای خوب کی اغرازی یو چی دے اغد شیطان کرتب دے یو اصلی خوبی خوا اصلی خوبی اغا نیک بندی وینی اکبا دی وینی دا اسنن تا تا بدا دو جیلیان ذکر رازی دا ریان ابن ولید کم بادشاہ دا اغد خوب تذکرہ برازی او خوب چې دی ولی دا ضرورین دا چې دا غی نتیجه نن راوزی که دی چې اغی که وقت تیروزی نو یوسف علیه صلات و سلام خوب چه ولی دا وم کالی دی تقریبا بیا دا غی نتیجه چه راووتن صلیخ کالی تیر شو سبحان الله یوسف علیه السلام دا خوب پا تعبیر دیر پو نبی علیه السلام دیر پو ابو بکر صدیق پیدا او د ابن سیرین وای ډیر زیاته په وان دغه کتاب واخلا تعبیر الرؤیا الله چې لګي وګوره تا ته پته ولګي چې الله دله سونه په اور کړی و دا د الله خو خی تا ته با تعلیم را کید تعبیر د خوبونو د من ابن عباس کړی دا احادیث علماء کتب دلائل د توحید دا اشاره نبوت دا جواهر القرآن کی د قرطبی په حوالی دا سیلی کی تمام بکی خپل نعمت پتا بانی دا بچی تا ہوئی او پا آل دا یعقوب علیہ السلام سنگئی چه تمام کڑے اوستا پا ابوی نبانی من قبل پخوا ابراہیم اسحاق اسحاق نکده دا د یعقوب علیہ السلام پلار دے ای ابراہیم ور نکده دا سلسلہ سمر خیستا روان دا یعنی نعمت دنیا به هم در کی بادشاہی او نعمت د آخرت به هم را کی بچی تے ہوئے یعنی نعمت نمرات دا شو شو با دنیا کے انبیاء شو بادشاہان شو او دا آخرت چی دے درجات اولا دا پا جنت کے ملاو شو دا مدارک کے وائی ان ربک علیم حکیم لقد کانا فی یوسف بشکا ببارد یوسف علیہ السلام ابن عباس وی یعنی فی خبری ہی داغ خبر بشکا پا خبرد یوسف کے او درونو آیاتن نشانی دی لسائلین لپرد تپوس کون کو نو تپوس کون کی سوک دی تپوس کون کی دی یہود پذری قریش دی نبی علیہ السلام نو تپوس کئی نو اللہ و تواور اولا چی رونو دو یوسف سر زد بخیلی اکڑا اقا سبب دو عروج شو او مکی قریشو سردار انبیاء ستاسو سڑے دے رور دے دیم قریشی حاشمی دے تاسو سرزدو کو داغد قتل منصوبہ رونو جوڑ اکلا ستاد قتل منصوبہ دی رونو جوڑ اکلا تید ملک نو شڑلی اگو تا پوسو کا چھدہ یوسف کلے کنعان دے نو مصر کی جگڑا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرسنگ کئی بابا یوسف علیہ السلام راغے رونو و سرا بد اکڑا نو قریشو نبی علیہ السلام سرا بد اکڑا یو سڑے تا تا حق بیانی زمارو را خبر مکو اسپورا بد موایا بد براشی از قالو لیوسفو اگر رونو وی چی یوسفو در ددرور دا حال دویم دے اویل دی رونو لیوسف دی تلام دی تاکید وائی خامخا یوسف او دا غرور اخپل بنیامین احبو الابینا دی محبوب دی زمانگ اپلار تا مننا زمانگنا دا لس رونا دی یو مورو او دورونا دی بلی مور نو ادوارا مین دی چی دی دا پاپس کی خوین دی دی وَنَحْنُ عُصْبَا مَنْغَ يَوْ دَلَيُوْ پَالَوَانَانْ هر سو کولیشو گورا پزانی اعتماد راوشو مَنْغَ هر سو کولیشو او با کتا ادم اسومان دی بنیامین کشرو اِنَّا بَانَا لَفِدْ وَلَالِمْ مُبِين زَمَنْغَ پلار پا خطائی کده دا دولال مانا گمرائی بنا که ازان با کافر کی ولی چی دا پیغمبرو او کزامن آغا تا دا گمراہی نسبتو کی نو پدی با کافرو گرزی نو دلال نمراد خطائی دا دے پا خطائی کی دے منگ سر محبت نکی منگ پالوانان یو غرن بول سراورو بلزن بسراورو یو کار باوکو بل کار باوکو پسونو کرون باوکو اگا ما سنا ما سمانو سر محبت ساتی او من سره محبت نه ساتي. بابا محبت معامله فطري ده، دا ټول خپل زامنې خو باز بچی سره دومره محبت دي چې خالص مري وپسې. ان ابانا لفی ضلال مبین. اقتلوا یوسف. یو بل ته وی مشوره وکړه دارونه دوه کې. مفتی شفیع صاحب مولانا ادریس صاحب کتابونه تفسیرون ته معارفین وای، هغه پاری کې لیکي چې لغوی ضلال په معنا د خطا ده، یعنی مراد تنه غلطی ده. ماشاءالله. اقتلوا یوسف مشوره وکړه په یو ځای کې، مکه قریشو ما مشوره وکړه په یو ځای کې، چاوه قتل کې ابو جهل دا ویلو، چاوه پړو باندې او تړای یو ځای کې قید کای، کله کله ول لغو جوړای او بور کای چې مرشي، اچاوه جنا ملک نه و شړای دادارو ندوا کې مشوره و شو، ته چې سای کای د صفا مروه په منځ کې نو دغل تا یو ځای دی دی کې جمع شوی. نو دا رونه د یوسف علیه السلام هم دغسې جمع شو، لکه د نبی علیه السلام رونه قریش جمع شو. اوجنه یوسف لرا یا غورځوی په داسې ځمکه کې، یخلو لکم چې خالی شي تاسو له وجه ابیکم مخ د پلار. د یخلو لپاره وجهو فاعل دی، ځکه هغه مرفوع دی. خالی بشی تالو سلام مخ دپلار. دا مشوره شوا و تکونو شیبتاسو من بعدی، پس د قتل کولو د یوسف نا قوما صالحین. دا مشوره د شیطان وا، تاسو بچی پس د قتل کولو د یوسف نا قوما صالحین، نیکان بچی. گروز دا شیطان و تا چلو خو دارونه دوه کې مغو چې مشوره کوله، نبی علیہ السلام په قتل کولو، نو شیطان په شکل د وی بوډا راغلی و، ډنګورۍ ورڅخه وه، شکل د پیران وی جوړ کړی و. ګوره پیر چې صحیح هغه د الله ولی دی، هغه د الله ولی دی، لیکن چې کفر شرک بیانوي خلکو ته هغه ولی نه دی، هغه ولی نه دی. شیبه پس د قتل کولو د یوسف نه قوما صالحین. جلالین خمانا کرده اغوی قوما صالحین، مانا دادا بی انت توبو، تاسو به توبه و باسه. یکوره ده وقت نه ده پروگرامی جور کن. القصه از قالو لیوسف و اخوهو. القصه دا مشوره وکړه. اوس یعقوب علیه السلام د دې مشورې نه نه دی خبر، نو چې پیغمبر تعلیم الغیب حاضر ناظر وای، نو په کار خدا وا چې یعقوب علیه السلام وی ګوره پلان کیږي کی ځای کې تاسو ناس وای، دې دا وی هغه دا وی هغه دا وی. لیکن یعقوب علیه السلام ته داغو دغ جرګې پته نه وه. پیغمبران عالم الغیب حاضر ناظر نه دی، دا نسبت و تا مکوا، دا علم غیب صفت دا اللہ دے. پیرانی پیر سے وی الغیب صفت مختصت باللہ جل جلالو، غیب صفت دا صرف دا اللہ دے. پیغمبرانو تا دا غیب خبر رازی، دا قرآن لوی کتاب دے، دا ټول دا غیب نراغل دے نبی علیہ السلام تا. او ایل یو ان کی ددونا امی وجنائی، نو لسرونو کې انه مشوره وکړه چې وی وجنای. یو راپورته شو دا غنوم يهوداو یا روبلو مشرو، وجنای ما زکات دا قتل نه حق ده، خپلار بده تخیری وکي. نو ملک نه وشړای، تاسو روانه وای سوره انفال. نو سوره انفال کې دا تذکرہ راغلی دا آیت نمبر 30 کې، ګورا ای زمان نبی یوسف علیہ السلام ستا رور دے، ادا غرون امرور دے ادا قریش دے داستارون دی لیکن گورا مشوره اکڑا 30 نمبر آیات انفال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ستاپ حقی مکرو کو کافرو نو عمر ابن حشام دا ابو جہل رور دے اغوی لیثبتو کا لیحبسو کا ویربتو کا چتا لپ پڑو تڑی پ کمرکی دا چاویلیو دا عمر ابن حشام ویلیو دا ابو جہل رور دے او یو خرجو کا یا تالو باسی دا بلبختر ابن حشام ویلیو یقتلو کا دا ابو جہل ابن حشام ویلیو یقتلو کا ای پا منز کراولو زکا پا دی بانی دا آغا بودا فتوا خوشوا بودا را غلی و پتکی پا سر و جامی دا سیدی دا پیرانو جوڑی کلی وی دنگوری و سر دا چاوی دے اوشاڑا یغوی نا زد پلانکی ملک نر آغلی مستاز و ملک گرتیا کیا لئے با کی نوی دل کٹ کٹ کیس ہم کئی دا شوی دا دا شوی دا دا شوی دا دا شوی دا دا شوی دا دا یو زمانہ کی 55 سال مخ کی زمان پا حکم شوی دا 56 سال بکی نو یهودان راپورت شو اغوی لا تقتلو یوسفا رور دستاسو وجن ما والقو دلو غرده فی غیابت الجب گمنام کوئی که و روچت با گدلا بعد مسافر سوک برازی و بولا اغمل که و با کمی بین کوئی که غرده گره کوئی که جو غرده جونده بسنگ پاتیشی وغورځوی د لرا په ګمنام کوی کې راوچت به کېدلا بعد مسافر که تاسو څه کوئ نو دا به ښیي دا به ښیي زما خبرې ته غوږ کېده د قتل نه بچ شو نو قتل کولی نه شي چې الله دغه قتل نه کوي نو ته به یې څنګه قتل وکړي نو اوس دی به هغه مرتبې ته رسئ چې کوم خوب کې لیدلې ده نو مکی قریشم قتل پروگرام جو کرے ہو قتل اونک زکا جی کولے نشی اغرزوائی دلا پا گمنام کوئی کے اوچت بکی بعد مسافر کتاسو کوئی القصاب داد دو مشورہ اوشوا یعقوب علیہ السلام دین اندے خبر تا پیغمبر تعلیم الغیب حاضر ناظر وائی ناغرون چیونو اغوم پا دی عقیده بانی وو چی زمانگا پلار عالم الغیب حاضر ناظر نده کنی دا مشوره بیا کولیشی قالو دیرونو ہوئی دا پلار پا مخ کی آبا جہن سو شو تالرا چی پا منگا باور نکائی علا یوسفا پا برد یوسفا منگ ددل پرا خیر خواہانیو انا تاکید دے لنا سی ہون لام راغل دے منگا یقیناً دد خیر خواہانیو بیا خو شیطانم خوار خیر خواہ دے منگا دد خیر خواہانیو داد پلار پا مخ کی آغا خپل مشورہ چے کروا داغی تذکرہ کئی مشوری تذکرہ نکی وینا کئی اے ابا جان اولگا دی یوسف لرا او زمیر یوسف ترا جی دے اولگا دی یوسف لرا منگ سرا غدن سبا یرتا و یلعب یرتا و یلعبو بنوائے زکا دی کے ارسل ہو را گئے جواب دا امر مجزوم ہوئی منگ سرے اولگا یرتا گڑی بیزے با منگ سر سرائی ویلعب لبی بکی ابا جان وینا لہو لحافظون تاکید سرائی ہوئی منگ دے حفاظت کو انا تاکید دے لحافظون لام تاکید دے انا لہو لنا سحون انا حرف تحقیق دے لنا سحون دا تاکید دے اگر داد دروغ و قسیدی خواہ دا د دروغ او قصې دي دا غو وینا دا غو وینا د دروغ او قصې دي ته تبراشي او ډرا کابل ته وایا از دعا لراغلی ما منگ دی اسلام لپارا کوشش کو او سبا با انشاءاللہ وی پونی آٹ بجی را شی او آٹ بجی با نافذ شی منگ خوشحالشو منگا خوشحالشو چانچ سبق دبل چاویلے دے اگا ستار سبق نقبلی ستار سبق نقبلی دایو ایناو کرلا چه منگ ده حفاظت کون کیو یرتا و یلاب ندا معلوم شوا چه ده خپل صحت لپارا کتا سجائز کھیل کائی نو جائز دے او تا ده جهاد لپارا ٹریننگ کائی سا طریقی سرا نو جائز دا بدن برابر شین قال یعقوب علیہ السلام وی ما لغم جن کئ دایو نوی چې تاسو دا ناس وې د داو وې د داو وې د داو وې د ذکرونه ک ولی زکه هغه ته دا غیب پته نه و زکه غیب د الله صفت ده دی صورت کې تا ته وې غیب د الله صفت ده دا نن چې د خلکو عقیده خراب شوې جهنميان شو دا په سبانه دا ارچاس حکینی نزتا تویما چه خزی تا مور وی مور تا خزا دا دخوا تا یقینا مزا تا خرابی دا دا پیر پا شکل ده که دا مولا پا شکل ده و تا لا خرابی عقیده دا خرابی قالا یعقوب علیه السلام وی اس پا کار داوا که غیب وی اغبا ویلی و تاسو پلان کی داوی پلان کی داوی اس تاسو ما تا داوی دا ذکر کول ضروری و کنه بچیا دا خوب ما بیانوا دا چیوی ما بیانوا دا ضروری و کنه نو کاغو دا قتل پنسوبه جوڑه کری تو تن که فرقی پی که نی پری خین یعقوب علیہ السلام سرگند ولی نوی چی تاسو خود مرگ پروگرام جو کری ده نو که و تا پته چی دا مرگ پروگرام جو کری بیای لیگی دا نبی دا شان سردان نخواییگی لحاظا دا دا خلق و اخپلی خبری دی دا د شرک خواندان قال یعقوب علیہ السلام وی انی زچما لا یحزننی ما لغم جن کای یحزنو فعل دے نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول به دا ان تذهبوا دا ان مصدریہ دے مدخول په تعویل د مصدر سره دے دا به فاعل شته یحزننی چلتے چلتے زلگ لگ ترکیب کوما چه ده تعلیب و تجربه ویشی ماشاءالله ده امیانو لپاره نه زکا آغا دینا پته نه لگی ان تذهبو ان مصدریه مدخول پا تاویل ده مصدر سره لیحزنونی زهابو کم بیهی ده سی ویا ستاسو زهاب ده ده سره ده مال غمجن کهی مالا غم جن کئی بوتلل ستاسو بیهی بچی لرا از یری گما چوب خریدی بچی لرا از زیبو شرمخ داد شرمخ نمی والی واقع استالیبا معرف جواهر روح المانی کی وائی چی دا غزمکا علا ما قیل کانت مازوبح دیکی شرمخان دیرو لکه زمون دی علاقو کې گیدران ډیرو اوازونه به کول اوس نه کوي ماړه شي وي اوس نه کوي ښا ماړه شي وي مازوبا وا ماشاءالله څوک دا سی وای چې یعقوب علی السلام خوب لیدلې و ودا سی اوچت ځای کې ما دغره لمن کې وی یوسف اولاد دے او پدی کے لس شرم خان و پسیر اخلاش او ما قتل چھ دے یوزے کی پناہ شو لس شرم خان و پسیر منڈ اکلا نو شاید چھ یعقوب علیہ السلام دا تعبیر کرے چې دا لس شرمخان دا د رونه دی اوس پوښ لې په خبره دا تفاسیرو کې دا واقعیا شته دی قرطبی کې معرف کې ډیرو تفاسیرو کې شته دا صورت ز پاره مرام وایم ز یری ګما چوب خری دل شرمخان وانتم عنه غافلون تاسو باید نه خبر یې پکې شرمخان د غرونو ته وې ځکه داسې مشوره چې کوي نو هغه د شرمخ نه څه کم خو نه دی کده نو مکه قریش په دارونو دوه کې جمع شو د نبی علیہ السلام قتل پروگرام باندې غوټه کې خو دا د شرمخان نه څه کم داشه دی دینه دا معلومه شو اگر چې چالی کلی دی چې د یعقوب علیہ السلام سره زامن چې لاړل مصر تا دا ټول پیغمبرانو دغه خبره خالص دروغ دی ولی ځکه چې د خپل رور متعلق چې مشوره کوي د قتل کولو اگر نبی نشي ګرځیدي نبی د نبوت نه مخکې هم د ګناهونو نه پاکي روسته هم پاکي ادا چې چا لیکلې دی موسی علیه السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دا الفاظ هغه ځان سره یوړل دا د امیانو خبرې ښا کتابونه چې وای ځان پوه کې بیا به داسې نه وای انبیا د ګناهونو نه پاک دي یا یونس علیه السلام وای د رسالت په ډیپټۍ کې کوتاهي وکړه ځان نه مقدمې جوړې کړې وې هغه کوتاهي وکړله ګوره دا خو ټول تا د ځان نه وای انبیا خو داسې نه کوي تا هغه پورې ولې وتړله نو بې علمه شیخي نه کی که کېږي بې علمه شیخي نه کېږي دا په دې لیکلو نه کېږي دا اول علم حاصلول غواړي دیوبند کې ډېر لویه زمانه به لګوره او زموږ مدرسو کې لویه زمانه لګي هغه ټول فنون زده کي هغې کې خیالات بالکل درست شي زه یریږم چې شرمخ به وخوري تاسو بعد نه بې خبره یې نو دا مشورې چې کوي هغه انبیا نه د خپل رور سکا د قتل منصوبه چې کوي هغه انبیا نه مشورې چې په قتل کوي هغه انبیا نه کوي ته چې غورځي هغه انبیا نه نو مفتی شفیع صاحب معرف کی وایي چې دغه روایتونه د دروغ دي څوک دا کارونه کوي هغه انبیا نه دا فتوا وشوه دا د دروغ خبرې دي البته دا ویلی شي چې هغو د ګناه نه توبه وکړي جو الله به معاف کړي خو د ګناه چې خبرې کوي د قتل هغه انبیا نشي ګرځېدی دا چې خلک وایي چې مصر ته راغله یعقوب علیه السلام زامنې نو وایي دا ټول انبیا او دغه روایت د دروغ دی پیغمبران هر ګناه نه پاک دي قالو دیرونو وی لائن اکله زیبو کشرمخ دیو خورو و نحن عصبتن منگ یو ڈلا جماعت یو پالوانان نو منگ پا دغا وقت کی دی خساری نوشو منگ با خساری والشو منگ داسی نکو دا اغو دروغ ہوئی خواه کریشتیائی ہوئی نو دروغ چی ہوئی اغنی بی گرزی بیا خدا مخ کی صدای کی چا داوت نبوت کړي وکنه قادیان کاکا بیا خو هغه هم نبی غني دا کیسه د دروغ دی قران زده کا القصه ډیره خدا بچو نور ذکر نکړه ولی وسره ولی روان شو وای کله چې روان ک اس پلار ته چې پته وي دا بچه وجني ستا څه خیال دی پیغمبر خپل بچه مرګ لور کوي کیا فرماتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے میں چې پیغمبر له غیب شته دی نو پیغمبر د خپل بچی چې داغو قتل پروگرام جوړ شو خپل بچه باغو لور کی کیا فرماتے ہیں علماء کرام غیب نشته دادا گنده مولیان گنده پیران گنده خبری کوي پیران ندی مولیان ندی ندی ندی لکه مدینه کې پاتې کېدل پیرانو ما او مولیانو ما حق پرس پیران او حق بیانې غد الله اولیا دی بشکا القصه زبا چو بوزاینو اوس هغه ته پته نشته چې دل به کوی کې غرزي کاغی ته پته وې نو ساسه خیال دې داسې به و کی نه نه نه نه نه نه نه دا چرته هم نشي کېده خو به لیدلې وای بچیا دا مو بیانو دې رونو تا اوس دغه دې قتل لې بیا وسره دې ولېګ ته څنګه وای چې غیب شته نو د قران اورېدو سره عقیده سمیږي خدا چې سړی باندې غمیږي ځکه چې داغه ورشو کمیږي نو دا درسونه چې باندې نو دا وځي ها تسبیح واړې داسې نو ټکا به کوي داسې تسبیح واړې دا قابل سړی دی مشوره څه کوي دا درس بند کړي درس بند کړي القصه دو روان شو نتلو کې یوسف علیہ السلام ورکی دو کالو نو پوگای اغسطه ده یوی اخلی بلی اخلی پلار پمخ که چرا محبت اظهاروش یوی اخلی بلی اخلی مال راکا مال راکا چه پلار قتل نو داس نخشوا چه پلار نه پناه که داس زیت اللار نو پدیزمه که راویشتا آیا داسی چه که پیغمبری؟ دا قصه ده دروغو دی دروغو نزان بچ کا من قرآن پاکی ده دروغو قصه نبیانو او من ده قرآن تفسیر پا خرافاتو بانی نکو چه زان نجول کو تا هم کمزه که چه پناشو پلارنا نو بیای راو گردو دا ولی ها قرآن پاک وی فلما ذهبوا به کلا چه دیرونو بوتو به دلا ذهبا یا ذهبو که لازمی وی کنا نو تادیه با بی سر راغلا به کلا چه دو بوتو به دلا را و اجمعو اتفاقیو که اجمعو اتفاقیو که اچا اتفاق وکړه د قتل چې چا اراده کړې و هغه اتفاق وکړه نو یو اجماع دایمه مجتهدینو دا هغه اجماع هغه حجت ته هغه دلیل دی اجماع د ائمه مجتهدینو حجت ته دلیل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما امت په دروغو نه جمع کیږي نو یو اجماع د ائمه او دا یو اجماع د جاهلانو دا درور د قتل اتفاق چې کوي دته جاهلان وای غام بیا نه او کنن په دې وخت کې فساق فجار راجم شي او دا وای چې دا اجماع او شوان دته اجماع نه وای اجماع د ائمه مجتهدین او اجتهاد ته وای کلا چې بوت به یوسف لرا و اجمعو اتفاقیو کو ان یجالوهو پناد یترحوهو دا ابن عباس وی چه دلو غرزی فی غیابت الجبی پا گمنام کوئی کی غیابت الجب ستوائی بخاری کی رازی الرکیت اللتی لم تتوا دین آغا کوئی مراد دے چاگا تڑل شوینی بخاری کی رازی لکه په ګټي جوړ کی نو هغه تړلې شوی رنګان و ته کوز کی هغه ته تړلې شوی وای په خخته باندې دیوال چاپیره و کی هغه ته تړلې شوی وای عام تفاسیر او بخاری د غیابت الجب معنا کوي الرکیه التي لم تطع یعنی هغه کوی چې تړلې شوی نی اسی مطلب داده خوفناک کندی غیابا پا منا دا اسفل دے ابن عباس سے بوائی اتفاقی اوکو چی دلو غرزی پا گمنام کوئی کی منگا وحی اوکرا دتا داو اوحینا کی داو زائد دے زکات فلما ذهبوا او اجمعوا ان يجعلوه دا دهغی جواب ده دا دهغی جزا ده اجمعوا ان يجعلوه نو اوحينا اليه نو واو زائده ده معرف کی وای زکا چه دا دهغی جزا شی نو شرط جزا منز کی واو نرازی شدت اتصال ده منگا وحی اکڑا یوسف علیہ السلام تا دا سورہ نحل رواڑا وا تب پوشی 68 نمبر آیات دا سورہ نحل 68 نمبر آیات واوحا ربک الی النحل اللہ حکم علی گبین مچائی تا نو غبین مچای پیغمبرانه د چې وحی و ته شرعی راغلا ها وا اوحینا الی ام موسی دا بروست قصص کړش نو زنانه تا وحی نکیږي زړه کې الله واچولا نو بازوی دلته هم د غزړه کې الله واچولا منګ وحی وکړه یوسف علی السلام تا سو کوئی دا واحد نبوت مراد دا جواهر کی وئی سو کوئی اللہ زلکی وا چولا اشارہ چتب خبر ورکای دیرونو تا بی امرهم پکار دو حازا چتا سرکی وهم لا یشعرون دو تب پتنی لعلو بشانی کا و بودی ہی اناو حامهم طالب دا سی مرتبان لارا کی دا اوگی تگی بتا پس لیگما اتب بادشاہ دو بداوے نا کئی خیرات راڑای خدا او بخا اس پوشوی نمکی قریش هم دغسی بیا قهد چراغے نو دا نبی علیہ السلام تا مدینی تا لارلا دقسی اوی سا حال پشاند یوسف علیہ السلام دے وهم لا یشعرون کے اشارہ 58 نمبر آیات تا دا 58 آیات ترواڑا تا تبخکاری گی و جا اخوت یوسف فدخلوا علیہ راڑ روند یوسف علیہ السلام اگو داخل شو پو یوسف علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام چی دے او پی جندل چی دا اقل دی و هم لہو منکرون اگو دے نو پی جندل ولی لعلو شانی ہی و بودی ہی ان اوہامهم دا اگو دا اوہامنا بعید وار زکا بادشاہ شوئے دے تخت بادشاہی ناستے دو بیک مانگنی کلی گئے مکی قریشم دا قشان لاللہ اوگی کلو زما خبری تا چی غک کی دینو خبئی فلما زہبو بیہی دا شرط تے جزا محذوف تا مدارک کی وئی جزا محذوف تا فعلو بیہی ما فعلو سی چوکڑا غی اوکڑا غی لائق دا بیان ندے شاہ عبدالقادر وائی موزح القرآن کے چی دا جزاد ذکر نشو پھر جب لے کر چلے فرمایا آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا اس واسطے کے لائقی بیان نہیں لائق دا بیان ندے چی پناشو کوئی تنزدی شن روائی چو پزمکا بانی اول کے جاد کے چی پزمکا روائی چاہ سب جوڑی گی معصوم ماشاءاللہ وی تکی غرب غروب شروع کلا دا قتل پروگرام چی کئی بیا ہر سار سے کئی ملا جامی او بزرگ عالم تیر شوی دے اگر تا ملا جامی وائی وی دی یوسف دی یورور پخپو که کتش ما بانی زیاده مکوائی ما خوص بد ندی ویلی بد می ندی کری دا قلی گیا دی بزاری هر کرا دامن کشیده ببی زاری گری بانش دریده ملا جامی وی واجزای سران چه ده چه لمن نیسی رو را ما تسمو ویا ما سو گناه کرده ببی زاری گری بانش دریده نو پا بیزاره سرا داغ گریوان چه ده نو سیری کئی بگیریا هر کرا در پا فتا ده بخنده بر سری و پا فتا ده پجاران سرا چه ده کم رو رخ پوت کتکیگی بخنده بر سری و پا نها ده نو هغه په خندا سره د په سر باندې خپي دی گزار ول ور کوي اندازه وکا بدل هر کرا आवाज کر دے نواهای مخالف ساز کر دے دا مولا جامی وی لوی عالم تیر شوی دے جڑا جڑا سرا چکم رور تا آواز کئی رور ما بن جاتے مکو زکر دغس گنان دے که معصوم دے نو آغو دد اغا جڑا سرا نخری کئی نو دا کارون چکی اغا انبیاء نئی اس پوشوی کپو نشوی دا سبق زپ آرام سروی ما وی کوئی تے اورا سو کوئی تے اورا سو چه سنگه او رسو نو پڑه و تا وی واچو یا آغا لغا قمیس وی و تا واچو او ده دی کوئی ده موتای بانی هم لکنه مرک چی راشی بیا عرص کئی ده ده کوئی پا دی موتای بانی گتی دی یا سی شده پاگی هم لکنه پوشو چه ما کوئی تا غرزه گمنام کوئی تا ده اغی بانی هم لکنه اغو وللتی را چه گتی را چه لختی را چه بیا پڑے و تو زلان دیکھ پکوئی کی نیمی تچ اور سے بر نئے کٹ کڑا دے لان پکوئی کے او لگے زتا تو ایم چی پیغمبران دا کار نکئی چاچ دا ویلی دی چی دارونا چراغل دا ٹول پیغمبرانو دا دروغ و قیسی دی دیتا اسرائیلیت ہوئی دیتا اسرائیلیت ہوئی دے ابو کی او لگے اچھوٹ نہ بچ شو خواہ کی گٹا وا قدرت کرشما پا گٹا کی ناستا اس دارونا کبر نہ کمری روا چی دے با نرے نرے شی خوچ دا اللہ سے خواہی آغ عمر کی گی دو چی سا اکڑا دائی اکڑا داد دروغ و قصہ دا چی وی دا ٹول انبیاء و دا اسرائیلی قصی دی ٹول دا دروغ دی نو حضرت عمر وای رضی اللہ تنو بنی اسرائیل لاڑا تاسو مراد یې نن ټول د دروغ او قصې بیانې لیکن د قران بیانول او ته جرم ښکاریږي او موږ قران منو دو قران منی نه یعنی چورلای نه زما خبرو ته غوږ کېدا وې غرزه او التا د وو کالو بچې چې په کوی کې پروت دی ادریش په ادری رزه نو دا به څنګه چلی بیا لار پلار ته یو یا باجان وی شرم خرا غلیو از منگ رور منگ نو خوڑو اسی مشوره که پا کارداو چی یعقوب علیه السلام راو ته وی تالاشی کلی وی راو ته نو بس دا دا اللہ خوخه وا دا اللہ سخوخه یا غکیگی دا مضمون او را بیا په وولو ټکولو او یول سرونه مور و پلار تا ته سجده کوي اوس دی وکي دی وجنا یعقوب علیه السلام وی بچیا دا خوب چاته مه بیانوه تا سره به مه کرو کې مه کرو شو کو نه شو پیغمبران ډېر د لوی شان والی یعقوب علیه السلام د بنی اسرائیلو د ټولو پیغمبرانو نیکه دی کلا چه بوتا بیای ونوی چه سی وکڑا زکاغ لائق دا بیان ندی و اجمعو اتفاقی وکو چه دلو غرزی پا غیابت الجب گمنام کوئی که سبحان اللہ نو داغو اجمع دا اجمع دا گناوا ایمه مجتهدین چې اجماع کوي هغه اجماع چې د خیریت وی هغه مستقل دلیل دی زمونږ لپاره نن سبا هم اجماع کوي نن سبا هم اجماع کوي یا الله پردی علم چې زده کی هغه پردی شي چې خپل علم زده کی خپل شي منگا وحی اکڑا دتا چه تب خبر ورکی دوتا پدی معاملہ بانی چه کئی وهم لا یشورون دو تب پتنی ما ٹوان نبر آیات دیل پر روخ که چه تب پوشوین القصا کوی تا اغرزاو حال تا پریخو دور آغل کورتا اگرد دو زورتا اگرد دو شورتا ها دی بسو یل تپلا رو مور تا دا پویگی پکار بابا دا کار چی که اغا پیغمبران نی چا چی ویلی دی چی مصر ترال ټول پیغمبران و دا قصا دا دروغو دا راغلو پلارتا ایشان بیگالا یبکون جاری جمله فعلیا مزارعا مثبت چ حال واقع شی وو بن راوړي وو با نراوړي دا جدین لیکي ماشاء الله الله دې ټول خوشاله کی حضرت خطیب صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کافی افراد روزانہ آپ کے درس میں شریک ہیں آج سورہ یوسف سننے کے لیے بڑے شوق سے بیٹھے ہیں مولانا تاجرین جدہ سعودی عرب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کے دا راغل بیگالا رونا پلارتا یب کون جاڑی جملہ فعلیا مزارعا مثبت چ حال واقع شی و بن راوڑی نو یب کون کی واو را نوڑو یب کون مانا ابن عباس کی یب کون علی یوسف جاری پلار مخ کی روڑی وی او داخ پدی جڑا کی اٹ کی ام کی نو دا قصه دا دروغ و دا کنه چه اغو کم کهی ننم دا سی خلق شته ده چه کال که یو دل راوزی درزا درزا درزا درزا جاری خدای علم ده سه غواری نو دارا تاوه چه دو دا اغو سه فرق ته ما تا فرق و خوایا یو شه ده ده تا مکار خلق وی دیر خلق پا دی مکاره که گیر شو راغل پلارتا ایشان بیگالا یب کون جاڑی پویو صحبانے ابا جان ابا جان ابا جان یو جاڑی بل جاڑی پزمکار تاویگی سوک سوئی سوک و بچو سچلو شو قالو دیوی یابانا زمگا پلارا منگا تان لارو سنگا چوا نستا بیقو یو بلنا مخی رو سکی دو امنگا پریخو یوسف عندما تائنا خل سامان سخا الکا ما خود درس اونی می نشورو کرده ده اغلی و دست لطه خواب دست لطه بیا خدا بیا خدا راغلو پلارتا ابانا منگا لارو نستا بیقو رواندی رستو که دلو لبو که دغسی کئی منگا پریخو یوسف لرا اندما تائنا خپل سامان سخا ابن عباس وی لیحفظهو چه حفاظتی کئی زکا کشر چی سامان سخا ناستی سنگای غوٹا کردی دا خبری دا سی خلق پیغمبرانی لیحفظهو متاعنا فاکلهو زیبو دا اللہ پا مقررو شرمخ آغاو خورو دومره دروغ چوی پیغمبرانی دا دی مخ کی صدای که او پیغمبر جوړ شو استرگه یو نوا نسوک پی پیغ شا علم وی نبی سیب تو بی وقت در آغلی زکر دجال چوی نو دا غب استرگه یو کانهی وی دا عام ذخیره حدیث کی رازی گب شب نده علم ازدکا تا تبرنا وشی علم ازدکا اینا رنا نکیگی دا قرآن ازدکا دا دیر بہترین رنا دا دی چلولو کار چسو کئی اغا انتہائی نا پوو دی اے ابا جان منگا یوسف پری خودو خپل سامان سخا حفاظت لا چی دے ناستی منگ فکر نو فاکا لہو زیبو شرم خراغ ایوی خوڑو ابن عباس د دې تفسیر کوي کما قلت ابا جان څنګه تا ویلو اقصي وشوا جاری ها د دروغ جړه ده دا سه خلق نن په دې ملک کې چې د دروغ جړه په دغه جوړ سره کوي جاری جاری روړي وای اشعار وای جاری جاری جاری روړي وای اشعار وای نو ویتان مخ کی داسی تیر شو چاو پا یوسف بانی جاڑی پکی پخپل کوئی تا غرزول دی لکه شک پکی نیشتا دی دا تا تا جلک خیم و ما انتا بی مومن لنا ابا جان تخو باور نکی مومن دیمان ننده تخو باور نکی لنا پا منگا اگر که منگ رشتینیو فی قولنا ندا رشتینیو دا مکار چی کنا مکار دا مکار خرکار اگا دا سی وای شرم خوده لید راغل دارونا پلار تا پا قمیس درور بدمین کذبین پا دا وینی دا دروغو دا کارونا چی که اگا انبیا نی بدامن کذبن مغزوبن فی د دې آیات تفسیر کې جواهر القرآن د تفسیر کبیر په حواله سره لیکي یعنی بدامن کذبن مغزوبن فی یا زی کذبن یعنی دا چې قمیص چې هغه کې دروغ کاری ده لأنهم ذبحوا ولد الذبی او المغز یا دا اوسای بچه یا دا ویزه بچه دای زبا کلیو دا قرطبی مدارک جواهر کی وی سعید ابن جبیر وی چه کل راغل پا قمیس دا بچی نبی زمین کسی بین پاوینی دا دروغو و ما کان متحرقا دروغ جن لحافظه نی نو قمیسی چرارو وینی پی پرتی دی دا ویزه وینی پی یا دا اوسای وینی پی اچولی دی خواه اوسای به پخپل خوڑلی یا بیزه به پخپل خوڑلی یا وینی چه ده کت پرتیو جو پا قمیس یا چول دی نو قال علیه السلام یعقوب علیه السلام وی دا خطاسو دروغ وی بچو لوکله زیبو لخرق قمیسهو که بچه خوڑلی وی شرم خوانو قمیس بسیریو یا بچو قمیس روغ ده نو دای شرم اختزاریانی ما چی دا تنهی سنگا پرانستلی دی اقمی سیری شوی نده پانجی نخ کاریگی از ما بچه او خورو نو دا دروغو کاتا دا دروغوی دا سی دروغ چوی اغا انبیا نی دا چی وی رالو مثل تا طول انبیاو دا دا دروغو قیسی دی دا خلکو تلی دی التا خو انبیا نو انبیا پا کسو کو یعقوب علیه السلامو دا اللہ نبیو دا زمزی مزی سر تاتویم چه تتینا خون واخلی راغل پا قمیس دیوسف پا غوینو دا دروغو قالا یعقوب علیہ السلاموی بل سولت لکم نفسکم جوڑا کرد دا تاسو لاستاسو نفسنو امرن یو خبرا اے بچو فصبرن جمیل صبر خده نو صبرن جمیلن اتجملو بیهی زبا پاقی زن خیستا کمانو نو یا مبتدا محذوف تا یا خبر محذوف تے فصبرن جمیل دین او نکتہ راوو تا نکتہ دا راوو تا چه پکار داوا پاقو پسی جو ٹوپک راگستے وے ڈانگون راگستے وے چم گاون تے وے لے آلے دا وجنائی نو پختو کیوئی یک نشد دو شدو دای تا پو اکڑی چاگو بدا اکڑلا دیر بدا اکڑا است داغی مقابل تا بدا مکاو که تا بدا اوکی نو دا طول با یو بلکی پا جنگ شی اسا چو شو ابیا پا لاس نرازی دا تا پو اکی چی دا انبیاءو تقریرون دا سیوی انبیاء روانه نکی فصبرن جمیل دا جا صبر باو کما نبی تیوا رولا صبرو کا داستا رونا دا صورت مکی ده داستارونا پا مکا کی تا سر بد اکڑو تا صبرو کا تا صبرو کا واللہ المستعانو یعنی منو استعین واللہ المستعان منو استعین خاص دا اللہ نا مدد غارم دا انبیاء دا اللہ نا مدد غاری اتا غیر اللہ نا مدد غاری اللہ مستعان دے علامہ تصفون چه تاسو کم بیانوائی القصه یعقوب علیہ السلام خبر شو چه زما بچه دو زایه که اس اغتا پتا نیشته که پتا و تاوی نو دو سر بای نلیگه دا گمان دا قتل دا غی نو نو وسره چې ولي ګدنه معلومه شو چې د قتل یعنی پروګرام هغه ته نو معلومه دو کړه وو دا نفی دل مغیب داسی اوشوه لکته وی ایک دونه دونه دو دونی چاره اده وی غیب شته وی ایک دونه دونه دو دونی پانچه نورو که معصوم بچه چه پا اخپو که پرتوک نیشته بربند ده پوزه بایدلی ده پخلی لگه دل ده آقا گیو که استادی کی کود آخ ده دو دونی چاری دو دونی پانچ نهی منگ در نظیر استاد نپاری یادی کری دی دا اوزد نظیر استاد روزا نخبر اخلم خواه باکی که دا دو احوالا دو کڑای بیان شوی القصا از درم واورا هر کڑای که سبق ته چه انبیاء علم الغیب حاضر ناظر ندی دا درم حال دی دینا شروع شو بیا با 21 کی رازی وجاد سیارتن راغل یو قافلا فارسلو دو ولیگو واردهم ساقی اخپل ابن عباس سید وارد بانا پا ساقی سرکی اوبر اوڑی بیشتی فادلا دلوا بوکای کزا کرلا غط سپتا والان دی بچه دی فادلا ابن عباس مانا پا ارخا سرکی زرند اگلا بوکا دلوهو مفول بیهی دا دیو جن منصوب وایا دا درم حال خلق بداوی چه دا بخت و اتفاق ته بخت و اتفاق تا وروا چوا دا بخت و اتفاق نده دا دا اللہ تدبیر ده اغو داسی اکلو اس اللہ داسی کئی دا قافلہ دا کم زینہ دغل تراغلا کتلی دی چی لپاس مارغان تا پسان گرزی دل تا چتا اوبشتا دے پا دغا ارادہ دی اوبو تراغلا نو بوکای چی کزا کرلا نو کتا چی گوری بچے دے پکی پرقی گی نبی علیہ السلام ویزو پشپد میراد چی اللہ پا برا بوت لما نو ما یوسف علیہ السلام پا در مسمان چی اولی دو نو قد اوتی شطر الحسن آغت د دنیا نیم حسن اللہ ور کرے ہو د دنیا نیم حسن والا اللہ ور کرے ہو نو چې بر الله نو هغه بر ولید آدم علی السلام بر ولید ټول پیغمبران بر ولیدل نو بر جنت ته دنیا نه چلال شي د بر زی اته خامہ خالی گئے خپل ځان نه څه خبرې کوي د بر زی بر جنت ته پتنګ کوټه گئے کې د کوټر گاډ ساتي او بر زید خوخ نه دی برزی نبی علیہ السلام تا ټول پیغمبران راجم شیو پشپد معراج کې بیا جبرائیل ول الله سونی او مخ کې کو نو درکات او پسې ټول پیغمبران وکړو نو امام الانبیاء شو دا څنګه راغلو دا دوه کسان په جسمی عنصری سره وو نبی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ځکه په عیسی علیہ السلام مرگ لاندې راغلی په نبی علیہ السلام هغه وخت کې د معراج وخت کې مرگ نه و راغلی دو په خپل جسم عنصری سره دی دا فیض الباری کی شاه صاحب وایي شرد بخاری ادا نور پیغمبران په جسمی مثالی سره وایي خلاص شو خبره داسې مزدار دا اولګیدا دا هر چا خبرو تا غوگ میک دا بی تحقیقا خبر خلی نمو باسا دا چس کی گی تی اوری دا بخت و اتفاق نده بلکه دا دا اللہ دا طرفا ترتیب ده اللہی کئی راغلا یو قافلا ویلگ اخفل ساقی فادلا دلوا دغ کوی تلاڑا ادلا پمانا دا ارخا دے زرندہ کبوکا قالا اغوی ابوشرا و خوشالی حضا غلام دا خجات کے راغے ادیر خیستہ خوبصورت ہے پس سالم دنیا کی اغل خدا پاک حسن نمور کرے دمر خیستہ ہو ماشاءاللہ وکی دا و اثر روح بزان چی کلے پبوکا کی روچت کا لکه بوکای چې وګرځولا نو یوسف علی السلام په ذهن کې الله واچولا چې دی بوکا کې کینا دا بخت و اتفاق نه دی بختلی دا اتفاق نه دی اتفاقی دا د الله د طرفه نظام دی چې داسې کیږي. نبی علیہ السلام سره هم دقه سي وشو کم ځای نه کم ځای ته لاړ سو شو چې وې قتل غلام دی. والله علیم بما یعملون. قال یا بشرا هذا غلام. ودا لکته بیا د خپل هغه قافلې والو نه خبره پټه کړه چې دا خو به خرڅ کوو ډېر پیسې به زه واخلم. داسې به کول هغه وخت کې که نن سبا لکه ګډي بیزي خرڅوي نو په هغه وخت کې بني ادم به یې خرڅاو نو دا به ډېرې پیسې وکړي. بعضې سړی وږي صحیح وږي په آرام کې نه تی پیدا کړی تاله به انتظام کوي ته خامخا لاندې پریشانه کړی دی شپه ورځ خوب ولا نه راځي. ګوره یوسف علیه السلام په کوی کې دی نو که دارونه راغلی وی خو ټول د قتل پروګرام کې و هر یو د بر نه یو یو کمر راچولی وی نو بیا به څنګه چلو مشوره کوو. شپې راغلی وی کمر یې راچولی وی جمړ به وکړه نه نه نشي وجلی چې الله یې نه وژني نو بل څوک یې نشي وژللی. دا شو قاعده د هغو لاسونه الله منع کړه. په دې تلو تلو کې دو د قتل پروګرامو نو بیا دا مشر رور چې وي هغوی ناجایز قتل مه کوئ داسې ګناه نه دی کړی. پلار هم پیغمبر دی زیاتی به وکوي لیکن بهرحال د نورو وروڼو ده ته ووایي چې ته مونږ سره منځ کې حایل کېږي مونږ تا هم نه پرېږدو. دا چې خلق چې هغه انبیاء نه د قصې د خلقو دا د دروغ دي. واسروه بضاع اسروه پټه کاغلا بضاعتن د دې سمانه بکای مفسرین و اخفاء امره د یوسف علی السلام خبره دغه د ابو والے چې د خپل قافلې نه پټه کړه. ودا سوک ته ودا دلتا سوک چړی و منګله دا والا کچ دا خرص کای التا سیو دروغ کارونو دروغ یو دیم دروغ وی کنه سو پیغمبران خو نه دی چې دروغ منه دی. اثر روح کتموه من القوم دا د ابن عباس تفسیر شو. بزاعتن منا جاعلین بزاعتن دای بزاعو گرزولا دا مدارک کی رازی بزاعت سامان مجاهد وای یعنی هغه خپل د قافلې مشر نه پټ ک یعنی کم رفقا ملګریو ودا سامان دې منګل چارا کړی دې اهلی شام والو یا دې کوی والو نږدې خلک دای دې لپاره وي چې د شرکت پکې خبره ختم شي. دا جواهر القرآن کی دا قرطبی پا حوالی تفاسیرو کی باقیدہ لیکلی دی اس وقت کی دا. وَأَسَرُّوهُ پَتِكُو بِزَاعَتًا جَائِلِينَ بِزَاعَتًا چه دا دلتا سوک دی منگلے را کرے دے ودا یوسف ایویلی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ پو دے پاغی چه دو کول یا ملون کې ضمیر د فاعل رونو تراجی دی. یا ملون اخوه د یوسف رونه اخوه داغه یا یا ملون که اغا قوم مراد دی ابن عباس وی چې کم بول راغلی و اغو سووی دروغ رشتیا لکه مطلب داده چې دا نور زمونږ ملګری پکی شریک نشی. یا ملون بی یوسف ابن عباس سی وای الله پوه دی چې دې رونو د یوسف سره څه وکړو. هغو چې راغله کوی کې رور نشته چې نشته یو دمې منډې کړې دې قافلې والو پسې. دا څه بخت و اتفاق نه دی بختلی ځان نه بختونه مه جوړوه. بخت ته نسبت کوي الله ته نه کوي. صدمه خراب خو نه دی وایه بخت ته نسبت کوي الله ته نسبت نه کوي. دا ټول کارونه الله کوي. دا په مخه اوس چې څه کیږي چراغ لرونه نو نشته کوي کې لاړل قافلې والو څخه معلومیږي نږدې به د بخت و اتفاق نه دی. دا د الله خوښه ده چې دا رور یو څخه بیا مو ته نو دا خو زمونږ غلام دی تاسو څخه دی ودا ولی ویده مونږ نه تختیدلې او دا زمونږ غلام دی. اګوره رور ته غلام وي، ځان ته نور غلام وي، دا زمونږ غلام دی، تختیدلې دی. بس سودا شروع شو، خرڅوای اومږه خرڅو په 100 روپۍ باندې، 100 روپۍ آیاو جوړه جامې او سره نور بسوکو، یا 32 روپۍ. ابن عباس وای چې په 32 روپۍ رونو یوسف علیہ السلام خرڅ کړ په 100 باندې. نن مسلمان د الله دین دا خرڅ کړ په 32 روپۍ باندې. نن مسلمان د اسلام قائل نه دی، دیم د قصی په 32 روپۍ باندې خرڅی. د ډېر ماهر دی، سمجھدار دی. وشرو هو زمیر یارونو ته راځي دی، یاد شرو هو زمیر چې کوم دی قافلې ته راځي دی. نو که قافلې ته راځي شي نو شرو هو هغه واغست، نو شرا په معنا د اغستو شو. که زمیر رونو ته راځي شي نو شرو هو باعو هو. بخاری کې قرآن پاک کې داسې ځایونه راځي چالتا شرا په معنا د وی او بیا په معنا د شرا دا راځي، دا د ازدادونه دی. نو شرو هو باعو هو، یعنی رونو خرڅ کو. شرو هو اشتراو هو، چاته زمیر راځي شو قافلې ته. وای غستو بے سمن ان بخشن پہ یو سو روپو بخشن ناقص سرا. ابن عباس وی زیوف کوٹا یا بخشن نمراد حرام دی، زکا رور خرسولو دا حرام دی. خو خیر اگو خرس کو نو اس بات تسو کرے. نن مسلمانانو دنوم اسلام خرس کرے نا دے. نن دنوم مسلمانانو اسلام باقی دا خرس کرے دے، سودا شوی دا. وشراؤه بثمن بخس ضيوف او حرام دراهم معدوده بدل کا. یا 100 روپۍ شمارلی شوی، یا 20 یا 32 د ابن عباس روایت ته. بیشرین درهمن و خلتن و نالین دام د ابن عباس روایت ته. وکانو و دارونا پدی کې د بی رغبتای نه وچ مخ نه پناشی. 100 روپۍ او شو ناسوار به پی واخلی ځان لکنا. 100 روپۍ وشو ناسوار به واخلي. نن مسلمان د الله د دین سره د ناسوارو کار کړی دی. ناسوارو ناسوارو، های افسوس، های افسوس، های افسوس. د نن مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره د قران سره څه نخري وکړي. وکانو دارونا یا دا قافله فيه په دې سمنو کې من زاهدین نو بیرغبتی کون کی سمانا شوا. لم یعرفو قدرهو و مندلتهو. دیوسف شانی و نپی جند. نو پدی که اشاراو شوا چه ده مکی قریشو ده نبیر اسلام شان و نپی جند. نن مسلمان ده اسلام شان و نپی جند. نن مسلمان ده قرآن شان و نپی جند. بڑی پسی اوچو لوا پیسی جیب کوا چو سی جیب کی بات چولے. بابا تپوس بدر نکی گی دا بسکے. وکانو فیه من الزاہدین اشوا. بہرحال یوسف علیہ السلام خرص شو، قیمت اوشو. دغا خلق واغست بیا پا مصر کے منڈائی اولا گی دلا. منڈائی لگی کنا وی منڈائی راز دنن. منڈائی اولا گی دا یوسف علیہ السلام درنگ نا دیر خیستاو. نبی علیہ السلام وای ما چې پدریم اسمان اولی د قدوتی شطر الحسن غت الله د سالمی دنیا نیم حسن ور کړو. یا راغه خپل نیکا چوکا دا غور کوي دا واخل. بل راغه بل راغه بل راغه پدی کې عزیز مصر وزیر وغیرہ راغه. بس هغه ډیر لوی قیمت ورک او سونه سره وته لوی وای غست. اغو په 100 روپۍ ورکو، اغو په 100 روپۍ ورکو، د پیغمبرانو زامنو په 100 روپۍ خرڅ کو. او عزیز مصر چې دی د سونې سره وتلو، ماشاءالله سونې سره وتلو. نو زلیخې چې کور ته بوت کنه دا ټول کافرو. نو دا الفاظ وی کلوه دادم ودل را جان خریدم بحمد الله چشان ازان خریدم وی لوٹی می ورکڑی ازان لمی جان واغست الحمدللہ چشان ارزان خریدم سودا ارزان وشوا لکا سونی سره اتل آغا ارزان آغی تی لوٹی ہوئی ما شاء اللہ ما شاء اللہ فا آخرت کی با پتہ لگی بابا دود کا دود پانی کا پانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین نن مسلمان پادنا شیبانی سودا اکڑلا خواخ ندے دا اوس سلورمه کړای دا دی یوسف علی السلام د واقعیا پارا می ویما وقال الذي والغسری اشتراه چې یوسف د بای غستیو دا اوس سلورمه کړای دا یوسف علی السلام مصر ته ورسید تفوسو کو قریشو په سازش دی یهودو دغه یهود یعقوب علی السلام اولاد دی چې دا یوسف علیہ السلام داغه د موسی علیہ السلام ملک خو شام دی داغه قضیه د فرعون سره مصر کې څنګه راغله دا کیسه واورولا نبی علیہ السلام ته هم واورولا چې دوی به تاسو رم د قصه کوي داستا قریشی رونه دی هاشمی او تاسو رم د قصه کوي دا بستا سبب د عروج شي څنګه هغه سبب د عروج شو ا صبر بکای او گر آغای کوئی تا او غرزاو کوئی تا او غرزاو سبر او کنا لکه دا قتل پروگرامی جوڑ که اگورا شل روپای بانی خرس که زانی پی مول که ناسوار با پیوشی کنا کنه کیگی بابانن دا مسلمان دق حال ده او الا غسری اشترا هون چه یوسف علیہ السلامی دبای اغیستلے ہو عزیز مصر خازن الملک دے وزیر خزانہ و دبادشاہ من مصر یعنی فی مصر لی امراتی ہی اقبل تبرتے ہوئے چا عزیز مصر قدفیر وزیر دبادشاہ د مصر دغا عزیز مصر اشترا یوسف علی خزائن ایدیچ دے اغیستے ہو دبای اغیستے ہو دا سی وی معرف که ابن کثیر حواله دا چه سلور کسان قافشناسو دری قافشناس سمجھ والا یو عزیز مصر قافشناسو دیر پو او بل دو شعیب علیہ السلام لور دیر پو او موسیٰ علیہ السلام چلار اغی اولی دا او په کوم طرز هغه دا کوی او به بيزونه ورکړي لکه د کافرو نه پټ شو فرعون نه لکه نبی علیہ السلام هم کافرو نه پټ شو د مکه دا خسی دي نو شعیب علیہ السلام لور شو نو هغه ونا وکړه یا بتستا جرحو دا تن چې د خپل مزدورو ګرځوا ان خیر من استاجرت القوی الامین القوی الامین او ال غسړی چې د مصرو تبرته وی اکرمی مسواهو د دې غلام عزت کوا او غلام نو خو خلکو غلام جو کړو مسواهو امام بخاری معنا کوي مقامه د دې خیال ساته امید دے چه منگ لبا نفر آکی یا با منگ ونیسو دلرا ولدن بچے بچینو وکذالکا مکننا دی تا کاف دا بیان کمال وی جواہر کی رازی ما دا کاف قاعدہ بیان کروا کل تشبیح کل بیان کمال دا بیان کمال لدے اللہ وائی دا زمان کمال دے چه ما یوسف دا کمزے نا کمزے تا ورسو سبو سرکی گی نبی علیہ السلام ته واورولا د قصی په پتا باندې حالات راضی کندونه به ما ته بیا به دو تا ته محتاج کما اسنګ ما اغرونا یوسف علیہ السلام ته محتاج کړه په دې کې وخوړی ښا دا زمون کمال دې چې مونږه ځې ورکو یوسف ته پزما قدمی سره ولنعلمه کی وورا غل دې لنعلم لام لپاره متعلق پکار دے واو لپاره چې دے ماتوفن لے پکار دے نو جواهر کوي ما تو فن له محذوف ته ما ته ویلو کلا کلا داس زيونه براشي زبتا ته و ما چې ما تو فن له محذوف ته نو داسې به وای دارنګي من غځه ورکو يوسف عليه السلام ته پزم قدم سر لنكرمه ولنعلمه دغه لګي ځخه لنكرمه ولنعلمه چمنگا داغ اکرام کو ولن علمہ اس دا عطف صحیح شو استا فکر کرا گئے چمنگا او خیو یوسف علیہ السلام تا تعبیر دے خوبنو اللہ غالب دے پخپل کار بانے لیکن اکثر دخل کنا ان پوئی گی اکثر دخل کنا ان پوئی گی یوسف قیمت چدے یعقوب علیہ السلام نہ تپو سکا مور نہیں تپو سکا مور نہیں تپو سکا ماشاء اللہ د نبی علیہ السلام قیمت دیر لوئے دے خود مکی د قریشو کی ابو جال نہ تپوس کئے دا عالم پخپل وقت کے لوئے عظمت دے خود تپوس دا ابو جال نہ کئے د صحابی عظمت دے د تابعینو خود ابو جال نہ تپوس کئے دی یوسف لوی قیمت ته خود ته داغه درونو قاتلینو نه تپوس کای په 40 روپای باندې خرج ک ناسوار به پیشی وی کنه نن سبا په 40 روپای ډبای د ناسوارو کیږي الکا نه کیږي زما خیال سره نه کیږي آیاو غیرتی او داغه خزه پسې څوک راغله و جو سچل به کھڑے نو بیا چوت دا کور والا پیراغ ہے جو سک دبڑا دوبڑا اکڑلا سب ویلی غیرتی او ډیر زیات یلم دا سین کہ بد دے اکڑا ویزا بیا بد سین کہ بد می اکڑا جو بس هغه روان شنو چه روان شو دی غیرتی پی غگو کو ناسوار خوب دست خانه یا غزانی ته ویده دا غطبر سر بد کریو زیاده کریو چلان نو ناسوار خو به دسخه نه سبحان الله بابا ځان پوکا د ناسوار غونی ټیکی لپاره خلکو د الله دین سره ټوکی وکړي سی وکړي ټوکی وکړي دا واورا الله غالب دی په خپل امر لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي ولما بلغ شده دا حال پنځم دی یوسف علیہ السلام مصر ته ورسید کلا چې ورسید یوسف علیہ السلام شده ځوانی تا 33 سال دا ځوانی ده جنت کې به 33 سال عمری دا ابن عباس ویلی دی 33 سال امام رازی ویلی دی 33 سال جواهر وی 33 سال ما ورکه دتا حکم او علم علم بڑی دولت ہے کافر علم از دکئی خوشاله دی نو لباسم داغو شکل صورتم داغو طریقه هم داغو بابا فریګه دا سکے و سرا چا سرا جنگ مکوا رونو خپل رور یوسف په 40 روپے خرڅ کړ ورسه دو یوسف علیہ السلام ځوانای تا 33 سال ما ورکه ته حکم او علم فهم نبوت مراد دی ابن عباس وای ابن عباس وای چې حکم نبوت ته علم شریعت ته دا روح المانی جواهر کی راضی حضرت مجاہد وائی مرات عقل دے فهم دے نبوت دے روح المانی اللہ دا ورکنو دارنگی منگا بدل ورکو نیکو کارو تا پیغمبر نزیاد نیکو کار سک نئی القصہ دے زوان شو دا خودیر خیستاو نو آقا زلیخا کم زناناو دا غیو تزرو شو او کنه دې کور کې پاتې کیږي نو داسې به کیږي نه نو کفار په خپلو کورونو کې هر قسم نوکر ساتي او داسې نوکر چا نه و لیدلی ماشاءالله نو په یو وخت کې یو وخت داسې راغی دا غزنانه وته اراده وشوه د بدو راوده یو راویدو مراوده تن یعنی راودت کی ضمیر زلیخی تراجی دے نا ضمیر نشتے اللتی داغی لپار فائل دے یعنی طلبت یوسف ان یواقعها مدارک جواہر کی وئی اگر زنانا ارادہ دا یوسف علیہ السلام پا حق کی دا بدو اکڑا دا قرآن بیانو کو خواہ تا تخیی چی پیغمبران کم خلق تے غلاگانی چی کئی رول لکوی تا غرزی دا قتل پروگرام کئی غا پیغمبران نی تا تا چل خیی چی پیغمبران دی خلقو تا وائی راودت فعل دے ہو مفول بیہی دا اللتی ہوا فی بیتها دا داغی فائل دے نو داس خنو جراودت و زلیخا اغلن لفظو داس خنو جراودت و زلیخا لن لفظو بابا لنڈو خاقین دا اوگد لفظ غور دے پدی کی رازو ندی یو خراودت و زلیخا چویلے وید پردی دا خزی نم مخلا نو اللتی ہوا فی نفسها نو کلا کلا اسم زائر ذکر نشی اسم موصول راول لیشی داداغی مثال شو مختصر معنی متول تلخیص کیوائی چی کلا کلا یعنی ضمیر راشی کلا اسم زائر راشی او کلا چی دے نو موصول سلا راشی پدید کی موصول سلا راولا پدید موصول سلا کی لوی نکتے راغلی طلبو کو د دې یوسف التی اغه زنانا چې دې د غی فکر کې دنه پاتې کېد نو التی موصول دې هو فی بیتها د غی سله ده نو چې کور کې دنه پاتې کېد نو دته دغه د زلیخی د خاون آمد رفت معلوم دی چې پلان کې ټیم کې دفتر ناراضی دا منځ کې زه خالی دی په دې خالی وخت کې کدا خپل خیالي کار کوي یو کولې شي کنه وای خدای استا په کلام کې سمره نوکتی دی نو نوم دا زنانه وانه غستا موصول سلی راوړل نو موصول سلی سره وضاحت شو یعنی هغه زنانه چې دا یوسف دغه په کور کې دنه پاتې کېد نو بار نه ناشنا سړی کرایشی نو هغه نه خبره دے دے خو خبر دے زکل تو پاتی کیگی کور کی دن نه پاتی کیگی موقع محل پی جنی کم وخت کی خاوند د دې راضی دعوت معلوم دے کم وخت کی نه معلوم دے چې نه نو سکول شي او نه کوي دې ته پیغمبر وای دې ته سوای پیغمبر وای طلب کو د یوسف الٹی هغه زنانا هو فی بیتها مفعول محذوف کو راودت ہو ان یوافق یواقعها مدارک کی رازی جواہر کی رازی دبد و ارادہ د زنا ہو نم واقلا ان نفسه دا متعلق کا راودت پوری راودت ہو ان نفسه طلب ہو کو خواہش ہو کو د زنا ہو یعنی اغا زنانا ان نفسه د نفس دی یوسف نا نو اراده وکا نو یوسف خو پیغمبر دے کنا بابا وغلقت الابواب دروازے بند کړي اغه زنانا دروازے زکا بند کړي چې دا وخ خالیو دروازے بند کړي د بدو په اراده باندې ځانی تیار ک ان تن وخت دے کاسي وغلقت الابواب ضمیر زلیخی تراجی دے دروازے بند کړي جواہر کی وای چې په قران پاک کې د تعالو ذکر نشته نو چې نشته نو سله د ځان نه لګیای اسو کوئی تالی لګولې وي چې مامله کلک شي وکه دا پیغمبران چاته وي دروازے بند کړي وقالت دغه زنانه او یوسف تا های تلک و زتال تیار مال رازا الا رازا های تلک دا اسم فعل دی په معنی د تعالی او د اسرع دی دا ابن عباس وای ماشاءالله های تا په معنی د حلم دی دا حضرت ابن جبیر وای حورانی از جبا کې په معنی دغه دی دا بخاری کی عمر راضی کتاب التفسیر کی حیات الگ یعنی زتا له تیار ایم ما زنانه کې د حیا ماده ده او چې حیا دی وزي به حیا شي نو بیا داسې وای کني زنانه داسې نه وای هی تلک اسم فعل ده په معنا د تعال ده و اسرع ده حواله د ابن عباس هی تلک وزر ش زما مراد پوره کا د بدو په اراده باندې التا مخامخ شو قال معاذ الله د ګنانا د بچ کېدو قوي ذریعہ چې دا معرف کې وای اغا د الله پنا دا معاذ الله زکووي معاذ الله عامل محذوف ته اعوذ معاذ الله زد الله پنا کې رازما اعوذ معاذ الله نو معاذ الله مفعول مطلق شو دا الله پنا کې رازما انه ربي احسن مسوايا نو عزیز مصر ته رب وي رسول الله صلی الله علیه وای چې غلام با خپل مالک ته رب نه وای من راغل دا دل ته راغلا نو دا د اغو په زور شریعتونو کې د دې اجازت به وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا من کړه چې مرے دی خپل مالک ته رب نه وای مالک ویلې شي رب نشي ویلې دا عزیز مصر زما رب دې احسن مسوایا زما ټکانې خسته کړې ده او زما سره ډیر خ کړې دي د ګنا نه د بچ کېدو قوي ذریعہ د الله پناه ده د معرف کې راځي او مولا تا رب ویل دا ممانات خاص د شریعت محمدی دی معرف کی رازی مخکنو امتونو کی دا منع نوا دی امت کی دیر کارو ندی غی پاک منع کری دی لیکن قرآن خلق نیز دا کئی دا قرآن شوق نیشتے دا بار ملکونو تعلیم لبار زی چی بار زی نو بہر شی بیا بهر نه چې راځي نو د بهر شی راوړي خپل شی پاتې شو سوا د افسوس نه بل څه نه شي ویلې دوه معاذ الله انه ربي یا زمیر الله ته راځي دی ازما رب دې چې زیب داسې زه ترا واستم داسې وایا انه لا يفلح الظالمون يفلح فعل دے ظالمون حالت رفی دے و ونن سرا داد دے فائل شو دلتا ظالم پا منا دا زانی دے ظالمون پا منا دا زناکارو دی بلزے کے براشی دغ صورت کے کذالک نجز ظالمین التوا مگوائیو چھ ظالم نمراد غلا کردے بل ځکه برایشی مونږ به وایو ان شرک لظلم عظیم دا خپل خپل ځای سره بلګای زما بزرگا قران ازده کا په مزه خپ خون د دې نحوا د دې معنی د دې ټول ضرورت ازده کا بیا په ځای کې ډیرو لګوا دا بیانوا لکه زه په خپل د شپې ته کالونه د قران درس کوم ماشاءالله دا ډېر خوشاله خبره ده نو دا دل دی حالاتو دو وجه نما ہوئی چی دورا با پاتی شی نو دورا خوزا نپریده ما خلق خوزا نپریده منگا دورا پریده نو آغیل خدای سنگ اسباب جو حکومت دو حکومت خبر روانه نکلا دیرا خلق طلبابا نرازی پوری جماعت پا فل دکو او دا دل ما تا چاوی چی دیر را روانو بیا پاتی شو ما خپل ڈیپٹی اوکلالا ما شا اللہ مخلوق اوری دا بادشاہی دا اته چې وتا بادشاہ یوې په کروڑونو روپۍ لګای بیا کروڑونو روپۍ پیدا کوم کنه ته دمر خسړې خو نه بیا هغه پیدا کوم ما پیدا کول زری بیا چې دې خپل په طبیعت باندې دي ځان په کا ګل بشي پارام کینا رزق الله ور کوي قال معاذ الله ان ربي احسن مسوايا الله زما ټکانه خيسته کړه الله کامیابی نور کی ظالم تا لا یفلح ظالمون ظالم کامیاب نه دی ظالم نه مراد زانی دی مخکی آیات لغونی ګران دی پدې کې لغونی ټیم به لګي ورونه بن کړه او زلیخا یوسف پسې لاړه د بدو په اراده زنانه کی په نسبت د نارینه حیا ډیره ده دی غرونو کې دا زنانا خپل مال مویشی سرهی نارینا رایشینو دا سی بلی غاڑ تا مخوار رای شاکی ماشاءاللہ آغا نارینا تیر شی بیادازی دا دا حیا ما دا دا نن دنیای تعلیم چی چاو که غبربن گرزی بابا دنیای تعلیم نمانگ نمانی که منگ بربن گرزی دو نمانی که منگ دینا منی کهو چه تا تا شریعت دا نبی علیہ السلام سپخ کارا شو موخ زوگ نمانی کهو اصوگ دا چه منگ منی کرده ده اے زنان راغلا دا یوسف پا حقی دا بدو پا ارادا قرآن دا غی ذکر کئی دا واقعا سا 4000 سال مخ کدا 4000 سال مخ کدا ولقد همت به لام او قد راوڑو پا حمد بانی مازی بانی چه قد او لام داخل شی نو دا دی یقین مانا ور کئی ولقد حمد بیهی بیشکا قس کرے او دی زنانا بیهی پا برد یوسف و حما قس کرے او یوسف بیها پا برد غزنانا دن تا حما سمانا دا ابن کثیر جواہر معارف دے تفاسیر کی لکھی ہم بے ضربہا ہم بے ضربہا سکی و تدا سے کہا دا تد عزیز مصر ٹبر زی غلام ما زدا سے بیا بد ارادہ کولے شم گورا تا تھا پاک خلق خی چ پاک دیتے ہوئی اسی کہ خیری نہ پاکی سو کنا نو ٹھیک تھا جو خیری نہ پاکی خو پاک خلق دیتے ہوئی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ كَدَ بُرْحَانَ دَ رَبْ نَوِي لِدَلِي لَوْلَا رَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ كَدَ بُرْحَانَ دَ رَبِ نَوِي لِدَلِي نُو رَبِّهِ پَسِ تُوَادَ نُو مَا هَمَّ بِهَا مَا هَمَّ بِزَرْبِهَا برهان در رب نویلی دلی نو دبا هم دبا دو اراده کری و اس پا دیده که دوارو لپارا در هم لفظ راغل ده در دوارو پا هم که فرق ده ابن عربی مفسر در قرآن محدث تیر شوه ده دیر زمانه پا خوانه خبر ده آقا یوسف علیه السلام پا خوب که اولی ده دا معرفی ادریسی کی وای نو تپوسی تنو کو یا یوسف دیزے کی حمد بھی و حم بها حمد بھی راغل دے و حم بها راغل دے یا یوسف الفاظ خو یو شان لدی هم قست وای حمد بھی حم بها نو ابن العربی عالم و لوی مفسر تیر شوه ده احکام القرآن لیکل ده وی دا هم ستا پا حق کی هم راغله ده قرآن کی یا دا زلیخی پا حق کی هم راغله ده نو یوسف علیہ السلام اغتا پا خوب کی ہووی چی دا شراکت پا لفظ کی ده پا مانا کی نده دا شراکت پا لفظ کی ده مانا کی نده مانا دا هر یو جدا دا دا یوسف علیہ السلام اگر ابن العربی پا خوب کی تیتا پوسو که وی لفظ یوشن لده مانا یوشن لنده اگر زمان هم او دا زلیخی هم کی فرق تی سده فرق تی زان پوکا دوارو پا حق کی لفظ هم رازی دلتا هم نمراد خیال ده او د زلیخی د هم نمراد قصد گناه ده دا همت زلیخی تا چه نسبت ته اگه گناه مراد ده یعنی د بد و اراده کلی وا اصلا پیغمبره نوا او دویم چه ده همه دا غیر اختیاری وسوسه حیثیت لری لکه نهار در رمضان ده او سخت گرمی ده د هر روجه ده تا عبولی دلی ستا پزر کی دا غوبو خیال چرا غیده سی گناه خو نده گناه لده چه عبوس کی ستا روجه دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوار او ہم کی فرق تے دا یوسف ہم خیال مانا دا او دا زلیخی ہم اغین مراد گنا دے او دا یوسف علیہ السلام اغا خیال مراد دے غیر اختیاری وسوسا دا پو گنا کے داخل ندا نو گورا کچا تفرز کا دا دوارو ہم یو شانت لوے دا الفاظ اگد دی ولقد حمد بیہی سنو گد لفظ دے وحم بیہا سنو گد دے اچھے توے ولقد ہم ما دوارو قستو کو لام و قد سرا ولقد ہم ما اخو مختصر دے ادا خو اگد دے دی اگدوالی کی اشارہ دا چھے دا دوارو پا ہم کی فرق دے پس غید تصنیب ویلو ولقد ہم ما مختصر دے دائی پری خودو او ہم ہمت بھی ہی و ہم بہا جدا جدا راوڑو دا دیتا اشارہ دا چھے دا زنانہ ہمت چو اگا یقینو او دی یوسف علیہ السلام اگا ہم پمنا دا خیال دے وسوسا غیر اختیاری وسوسا نو وسوسا غیر اختیاری دا پا گناہ کی نرازی اس دا دی ترجمہ لگونی واورا قصدو کو زلیخی پا بارد یوسف لام و قد او ہم متے ہوئے نو معلوم شوا چی داگی پخا ارادہ و تڑلی ناغس داگا پیغمبر خون دا و ہم بیہا قصب کڑے ہو پا بارد زلیخی یوسف علیہ السلام که برهان در ربی نویلی دلی برهان در ربی اولی ده نقصد اونکا یا همه بی ضربی ها جواهر ده ابن کسیر پا حوالی لیکی سوکی و پسی اوچد که و داسس پا که خبر که پیغمبران پاک دی ده هر گنانا ده موایا چه موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا کنزل دی پیغمبر تا نسبت دا سبا نکے علم نا ازدکاوا که برحان در ربی نوی علی دلے نو قصبه کرے ہو ماشاءاللہ یا دا سی ہوا ہے لما دفعا یا کانا ما کانا چه سکی دو اغبشی ہو لیکن چه سکی دو اغبنشو معلوم دا شوا چه دے پیغمبرو باز خلق یو قصه لیکی دلتا اغا قصه واورا قصه دی ابن عباس نسبت بانی کئی نو دیر خلق صحابی تا نسبتو کی خواه دروغی اغا سی دروغی دا قرآن تفسیر کی خرافات با نبیانائی غلطی قصه با نبیانائی دا غیب رد کئی سنگ از کوما قرآن کی آغا قصہ بیان کا جی قرآن حدیث کی راغل دا لکہ دا ہم لگیا ہوں زان نا قصی قطعن ما بیانوا کنی دا با تفسیر بر رائشی زان با خراب کی نو چا ابن عباس تا نسبت کرے دے انہو جلسا مجلس الخائن چی یوسف علیہ السلام دا بدو پا ارادہ زلیخی تا کی ناس لکوی شیشی او لگاو دا خلق وی خواہ نعوذ باللہ من ذالکا خو بیانو میں زکا چی خلق واوری چی خبر دا سے ندا واما ما رویان ابن عباس انہو جلس مجلس الخائن ویوسف علیہ السلام مجلس الخائن دبدو پیرادا وطا مخامخ شو فحاش ابن عباس ان یقول مثل حازا ابن عباس دینا پناہ واری چی اغدا سے خبر ہو کی پبارد یوسف علیہ السلام نو دا خبر دا کمر آغلا ولعلا بعضو اہل الاصحاب القصص و اصحاب الاخبار اخبارین دروغ جن دا دی اخباراتو کی دا قصی کل کل بیانی وصفوه ولائے ان ابن عباس اغو دی ابن عباس نا دا دی روایت کرے دے دا روایت خطا دے دارنگی روایت دا مجاہد نکی دا نور چا نکی لا یکادو یسیحو پدی کی یو خبرہ صحیح ندا بسند صحیح وبطل ذالک کلو دا خبری طولی باطل دی دا خازن کی رازی ماشاءاللہ دا تفسیر کبیر کی عمر رازی امام فخر الدین رازی وی چی یوسف علیہ السلام دا دغا قصینا چی خلق بیانی دے بری دے من العمل الباطل والهم المحرم دا حرام فعل قصد دینا بالکل پاک تھے. وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين دا قول دا محققين مفسرين ومتكلمين ده. وبه نقول عنه نزب من بدق حق بيناك ونزب من بشرو مچان دا چانا دا مخت پیغمبرنا زب الزباب عن وجه الاصحاب صحاباو پا مخباني دا غلط قصه ما بيانوا دا انبیاءو پا مخباني دا مچان مکنوا مچان گنده دي. مدارک کی راضی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک مچ نو ناست مچ وانه نذب ها لکه دلائل د دلالت کې په دې باندې چې انبیا د هر ګنا نه پاک دي. او بعض مفسرین چې بیان کړ دي هغه ته مګورا هغه ته وې دې چې دې کینه د بدو په اراده لکه دا وایون کې چې دا وې دې لکال ته ناشو ا کمره کې دن نو اکی کھڑا اخدے ہو منگ دا انبیاؤ دا اولیاؤ پاکی بیانو نا پاکی نا بیانو نو خلقو خبرہ الٹا کڑی دا دا خازن معلم التنزیل تفسیر کبیر دی امام رازی پدی کی دا الفاظ رازی دا لغن گران دے چی دلتا لفظ دا برہان راغے نو باز وال چی وی دا بدو پا اراده بانی که ناست سوک یوسف علیہ السلام چی که ناست بیا پاتی پا کسی شو بیا سپاتی شو دا خبری پرید وایا وی دا بدو پا اراده که ناست خلق وایی نو یعقوب علیہ السلام پا دا کمره که نمودار شو او دا گوت اخپلا پا غاخونو کی خود دا سی یا یوسف انت من الانبیاء تا دا انبیاءو نی تا تسکای نو گورا و یعقوب علیہ السلام دا سے اکڑو دا ٹول قسی دی چرت دا سے ندا شوی دا قسی غلط دا چھ غلط اغیل پارا لاری ام ملٹاوا پیغمبران پاک تھی آخر تما نتا پوس کولیشی چھ برہان دا رب خودل تراغے ندین سیشے مراد دے عزتا پو کوما لولا ارا برهان ربی دی برهان نمراد عظمت خداوندی دے. جواهر القرآن کی وائی عظمت خداوندی نو انبیاؤ تا عظمت خداوندی د ټولو نه مخ کی دے. عظمت خداوندی دا برهان دے نو چې عظمت خداوندی برهان دے نو یوسف علیہ السلام د بدو اراده نه کړی. یا برهان در رب نمراد استقامت تے نو عام اولیاء تا استقامت نصیب ہوئی نو پیغمبر تب اولی نصیب نہیں نو برهان در رب نمراد استقامت تے. سو کوئی برهان در رب نمراد ربط القلب دے جواہر کی رازی ربط القلب دے ولایت آخری درجہ دا نو نبی تا د نبوت نمخ کی ربط القلب د ولایت اخری درجه ملاوی اغداسی اراده نه کوي. نو یا عظمت خداوندی دے یا استقامت دے یا ربط القلب دے یا واقعا د سنم قرطبی بیان کړی دا ماشاءالله قرطبی واقعا د سنم بیان کړی دا وی دا ټول بود پرستو نو چې دې زلیخې اراده د بدو د یوسف په حق کې وکړه نو مخامخ دا غي بود او غي ته سجده کوله چې دا حاجت روا ده نو پاغه لپاسه کپڑا کې خدا یوسف علی السلام نه دی خبر کپڑا کې خدا وی دا ولی وی ما دا سي اراده کړی دا چې د تنخ کاری نو چې کپړې نه د تنخ کاری نو دې غر نه ورته خو یقیني نخ کاری نو کم کار د شرک ته هغه په معمولی غور او فکر دغه بطلان معلومیږي. برهان د رب نه مراد داده سبحان الله دا قرطبی بیان کړ دی او د علی صاحب نه روایت ده یا حرمت د زنا او جواهر لیکلی دي برهان د رب نه مراد حرمت د زنا و ده ماشاءالله ګل تا ته هم خبره بل هغه به د ټولو نه غوري برهان در رب نمراد حیا د الله نه انبیاء او تدیر نصیب وی حیا د الله نه یا برهان د رب نمراد نبوت ته دا برهان در رب شو. کته خپکیږي نه نو برهان در رب نه مراد معرفت الهی دی، دا معرف کی راضی. نو معرفت الهی عام اولیاء او تشته، نو نبی ته بولی نه ای. دا برهان در رب شو، ځان نه جوړوا، ځان نه جوړوا، ځان نه جوړول خ خبره نه ده. اوس مونږ دا خبره چې وکړي په دې دلیل د قران نه پکار دی، په دې باندې دلیل د قران نه پکار دی، ټنګولي خبره. دغه قصیده دروغ دی، ولی قران نه دلیل پکار دی چې دغه قصیده دروغ دی. نو آیت 24 ګورا مخامخ تا تخکاریږي، 24 آیات. برهان در رب، قالا یوسف وی، 26 نمبر آیات، یوسف وی دی خواهش کرو زما په حق کې، ان نفسی زما د نفس نا، وشاهد شاهد من اهلها، گوایو کرا یو گوا د اهل د زلیخینا. لکه تفسیر را روان دی، کمیز دیغان نسیری اونو دا چل دے، دیغان نسیری اونو دا چل دے، پتاو لگیا کمیز دی روستو نسیری اونو چی روستو نسیری اونو دے تختی دا دی گناہ نا اغی پی عملہ کرده لپار دی گناہ. او سوشوا یو استاد دا دی سووی، بابا ما دا دی قرآن نتا تاووی. دا دلائل شخا 32 گورا دی صورت کی، 32 گورا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، وي دغه غسړه دي اخذو ته وي چې تاسو ما ملامت کوي. ولقد راوت عن نفسي دد په حق اراده ما کړی و فستا سم بچو. دا د قران نه د تخیمه دا بداسي از دکای 32 نمبر آیات. بیا 33 وسره ما وګوره. قال يوسف عليه السلام وي ربا جیل میں خوخت داغ نہ چې دوما ته دعوت را کئ. نو کو یوسف علیہ السلام دغه اراده و، نو بیا جیل ته زینو دل ته خنه ده هر ورځ نوې نوې خبره. دا سی وای چې ټنګولی یا الله کتما و نړۍ د دونا، نو په تقاضای بشریت کې دی چې ملان وکما زبد جاهلین نشم. نو دا سی شوی نه ده، دا سی شوی نه ده. دا بوانو گورا تا پو کوم تا با دیر پوشی انشاءاللہ دیکھ زی سارے گم بوان سپارا چی خلاسی گی. ذالک لیعلما مقولت زلیخی چی پوشی خوان داغی چی ما خیانت داغ نده کرے بلغیبی پشی شا اراده کرے وان خوبت شوی ندی، چی ندی نو یوسف علیہ السلام لمن پاک شوا، لمن د یوسف علیہ السلام پاک شوا. دا آیاتنا مدارک پیش کر دی، خازن پیش کر دی، معالم التنزیل پیش کری دی، پدے بانے نہ لا ہجر رواڑوا 42 سورت ہجر 42 42 نمبر آیات تا گورا تا تبخ کاری گی. شیطان ہوئی زمارا با تازه گمراہ کلمان زبا دی آدم بچو تا گناونا خیستا کواما لکه دغای نقشه شوا. ولا اغوین لهم اجمعین زبا گمراہ کوم دو طولو لا اغوین لهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. مگر ستا بندگان چون اغي تازه سن شم ویله. تا ته یوسف د الله بندگان نه نخکاری د آیاتونه جمع کا چې خوند در کی. ماشا الله ته خو پوه شوې زما په خیال سره. دا نحل رواړه واپسې نحل نونن می بئی غالبا، یعنی اخیری سر دے نونن می. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. د دې شیطان تسلط په امنو نشته والا ربهم يتوکلون پاغي نشته الت داو نه چلیږي پچا چلیږي انما سلطانو د داو پاغ چا دی تولو نه چې دا غ تعلیم حاصلی او رب له شریک پیدا کړي اده خدای قانون احکامات دا ولا پسند نه دی پاغ چلیږي جو چلولې دی جو چلی دی دی او چلیږي با دا ما تا تا آیاتونا دا قرآن پاک نا جمع کرو پدی پسی بنی اسرائیل گورا بنی اسرائیل کی آیت نمبر با 65 وی تا تبخکاری ان عبادی لیس لکالیم سلطان زما بندگانو بنستا زور نیشتے شیطانا وکفا بربدی کا وکیلا. نو یوسف علیہ السلام دا اللہ بندگان دا دیالتا سنگا وہ چلیت شیطان اکی کلاخ دے ہوئے دا انبیاء پاکی دا اولیاء پاکی بیانوا نا پاکی مو بیانوا دا قرآن پا صورت کی بیانوا خدا ازدکا سواد رواروا سواد رواروا التبا لفظ 83 سو بئی صافات پسی سواد دے او 83 اخیری زیدے دا اولا گاؤ تریاسی گورا سواد قالا شیطانوی فبعزتکا اللہ ستا پا عزت زما قسمی لأغوی اللہم پختو کی معناو کا الا عبادک منهم مخلصین مگر ستا بندگان چونو تا تا یوسف علیہ السلام بندگانو کی نخکاری گی دادا د نیکانو تذکره با پا دی جوڑ بانی کئی دا سنه چاگت حاجت روا مشکل کو شا علم الغیب حاضر ناظر وئی دستا خپل تقریر دے دا یا تنا واپس کا ولقد همت به قسکڑے و زلیخی پا باراد یوسف دا بدو پا ارادی ولقد همت به ان یواقع آها دا بدو نم وانغست نم کے استحجان دے وهم بها ابن کثیر جواہر یا وسوسا غیر اختیاری دا گناہ ندے معرف کنی ویلی دلے برہان در رب نتب سکڑی ہوں برہان در رب عظمت خداوندی جواہر کی رازی برہان در رب استقامت ربط القلب دا جواہر کی رازی یا واقعہ دا سنم دا خبرہ یا حرمت دا زناو یا حرمت دا زناو یا برہان دا رب حیا دا اللہ نا یا برہان دا رب نبوت دے یا برہان دا رب معرفت الہی دے داد دی انشاءاللہ کل تفسیر شو یا داد سے ہوا یا کہ برہان دا رب نویلی دلے لہم بہا یا لما دفع آہا دارنگی منگوارو داغینا سو آہا صغیر گناہ والفاشا کبیر گناہ اللہ و اماتنا وارو اتقی سا بیانای چی آغازان تیرا وارو نخد زن لیگی دی قرآن تا گورا دارنگی منگوارو داغینا سو آورو کے گناہ والفاشا آلوی گناہ قرطبی جواہر کیوئی ابو عبیدہ والی سرا چیدی کی تقدیم تاخیر دے کانو ارادا ولقد حمد بیہی لولا رعا برحان ربیہی لحم بیہا در سے ہویا کہ برحان در ربی نوی لدلے لحم بیہا ماشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ زماد امت لفرد گناہ وسوسا او خیال دا معاف کرے دے دا آغر از ما تا استا بیان کرو کلا چی پاغی بانی عملو نکی دا شیئ شو دا آغر از بیان شو مستقل دا مزامینو دا دارنگی منگا وارو دنسو و فحشا اللہ وی ما وارو سو فحشا می اغنی وارو ات کسی بیانای چه غی پیرا وارو دستا اخپل تقریر دی ماشاءاللہ فحشان امراد کبیره گناه دی مظهری وی معرف وی انهو من عبادنا المخلصین دی زماد بندگانو مخلصین انهو چون بنده نو چه چون بنده انو تاو تا خبری نسبت سنگاو کچه دا بدو پیرادا شیشی اولا گاو ترکیتی برابر که دی سبلا غرائد باز خلق دا انبیاء و عظمت نپیجنی زمنگ شاعت والا دا انبیاء و دا اولیاء و عظمت بیانی دا صحابه و عظمت بیانی دائمه مجتهدین و عظمت بیانی واستبقا البابا ابن عباس دا دیمانا پا تبا درس رکی نو یوسف علیہ السلام دروازه پس پمند اللہ دا گناه نتیخت کئی او زلیخی و پس مند کرا گناه پس مند کئی دا فرق شو دا فرق شو دا سرگن فرق شو پنجاب کې یو وابړه پیغمبر نو بشر اخ دے یو وابړه پیغمبر نو بشر اخ دے تا ته بشر سپخ کارا شو دا شیطان ته سپخ کارا شوی دی هغه د خلکو ذهن کې چې شیطان چې دا بنی آدم بنی آدم سپخ و تخکاری دا زلیخا هم بنی آدم دی یوسف هم بنی آدم دی د دوالو فرق تا سرگن که دی ته بشر وایي یعنی بشر دے زماستا پشان لنا دے واستبقا البابا دوارو منڈکڑا دروازے تا یو دو گنانا تیختا کئی قرآن نمالو مشوا گنانا تیختا بکئی او بلو پسی را روان دے گنال پارا دوارو بشریت فرق معلوم شو ولقد وقدت قميصه دي زنانا دي عزيز مصر سيري كو قميص دي يوسف بن اسفيني دوزايا رستن قميص ولا چوني اونو قميص دو ٹوکڑی شو رستن من دو برن دو رستن دا علامات شو والفا يا بيا مت دي دوارو دوارو من ڈکڑا زنانا گناہ پسی من ڈکڑا او پیغمبر د ګنا نه منډه کړه د ته بشر وای د دوړو بشریت سرګند شو الفیا امام بخاری معنا کوي وجدا کوټه نه باروتل ناسا عزیز می سره لاړو راغلی وی الفیا وجدا بخاری معنا کوي بیا موت د دوړو خپل مالک لدل باب دروازه سغا چې مالکی بیا متعزیز مصر زنانا حق قریانه شو دیتا وی اکا پکا چوز سوه ما نو که دیس نوی ویلی نو یوسف علیہ السلام کی حیا و آغی بس نوی دی دا تا تخیی چی انبیاء دا خلق تی که دیس نوی ویلی خود دی خووی عزیز مصر تایوی ستا سخیال دی پا برد آغا سری چی ستا دا کور پا حقی دا بدو اراده او کی گورا دیتا بشر وای خو کم قسم بشر چی آغا طول گناونو کی لط پتی قالت دی زناناوی عزیز مصر تا خوان تا صدا سزا دا آغا سری چی اراده او کرا ستا دا احل یعنی ستا دا تبر زما سو آد زناو هر تفسیر دا سو مانا پا زناو سرکی ابن عباس د سو معنا په زنا او سره کوي ګوره او ساغه غریب خدا سي نه ده کړي تا ته خي چې بني ادم کم اصل بني ادم دی غدا دی صدا سزا دا غسړي چې را ده او کړه استاد ټبر په کې سو اد زنا او نو چې دا یو نو کې دی چې هغه وجني امکان خوشته کنه نو د دې وسره محبت او نو الا یوز جن جیل کی یار زنانا او مکر زیاد ته خان الا یوز جنا چې جیل کی واچولې شي او عذاب علیم یادت نا کا سزا یوز ربو ضربن وجیع ابن عباس وای اٹھ کولې شي اوس پکار سوا نو ګورا وی چپواله خده نه چپواله خنه ده اوس دلته اظهار خده زن صوفی با نجوره شی خوره تا زن خیو ویجو خیو زن من خدای تا اسپاره لخدای تا مسپاره دا او آیا او دا او آیا نبی علیہ السلام اعتکاف کیو بخاری کی راضی او تبری راغلا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈوڑے حضرت لراورا د نبی علیہ السلام کور کے بالغ جات کے نشته دے دد اللہ خواہ قدر تبری ڈوڑے راورا مسجد نبوی تا اعتکاف کیو حضرت ڈوڑے او خوڑ لا بیا غ سامان بوڑی نو هغه روانه شوه چې روانه شوه نو دا خو جومات دی نور څوک شته نه. نبی علیه السلام ورسره دننه حال نه بار ته شو برنډې ته بیا دالان ته. نو دې کې نبی علیه السلام چلو خو چې متکف په اعتکاف ځای کې یوازې که نه کینی داسې وګرځېد بار دننه شو پروا نشته اعتکاف ماتېږي نه. دا مسئلہ بیان کا فقہی قول و فعل کی ټول مسائل دی. پدی کی دو انصار راغلا نبی علیہ السلام وی علی رسولکما ادری گئی تاسو یا رسول اللہ سا حکم دے سا خدمت دے وی نا خدمت نشتے دا زما ټبر دا فلان کئے نور سوک ندا دا زما ټبر دا گورا زن ناسی صوفی بنا جوڑا ہے بے علم صوفی عرص خراب ہوئی بے علم صوفی عرص خراب بھائی اغیوی یا رسول اللہ کو پتا بدگمانی کہو نا کوئی یا نہ کوئی اگر جدا خبر ہے ما پتا سو یقین دے خزر کے بس شیطان چی دے دا سی اون نوزی دا بسو کوا دا بدچا نور خوروا دا بسو وقت راغلی دا بسو وقت دلتا ناستاوا دی بس چل کری دا بسو کی دا اوس هغه د شیطان خپل تقریرونه دي کې سټی دي داغي جدا موبایل دی ماشاءالله ماشاءالله ته خو موبایل کې عرصه دننه کوي او دا درس د قرآن دننه کوي ته په خولې عرصه وایې او دې خولې باندې صحیح خبرې ووایا. نو نبی علیه السلام دا غو شوبه ختم کړه څنګه چې ته به په بل باندې بدګومان نه کوې هغه پوه کړه بدگمان ختم شو لیکن بلد بدگمانے موقع بم نور کئے اس کا نبی علیہ السلام اگو سر نوے تلے وینائے نوے کڑے نو اگو بدگمانی شروع شوا اس دا بدگمانی دیدی اگو تقریر دے کی دیش دری گنتی کی دیش دری رزی دری افتی دری کالی دری صدی لیا بھی نبی علیہ السلام اگو بدگمانی کٹ کرا سبحان اللہ سبحان اللہ. نو یوسف علیہ السلام یو دم اخپل دا حق والی اظہارو کو زان نا خوشک صوفی با نجوڑے چھ زان لی گیا بھئی خلق تیا دادی پکی اوئی نا نا دادی نوئی دادی نوئی. قالا یوسف علیہ السلام اوئی اے عزیز مصر ہی یاد داستا تبر دی خواش کرے او زما پا حکی دا نفس زمانا مان دے کرے مان دے کرے اس پا دی دلیل پکار دے و شاہد آگوا یوکرا شاہد یوگا آگوا من آہلہا دا آہل دا غینا سوک وی وڑکے بچے ہو دا تفاصیل ہو کشتا دے اسو کوئی وڑو کے بچے نو شاید نمراد دا غیر اور دے یا ابن عمیہا دے شاید نمراد آزما شاید ندے شایدی اکرا شاید اقل من اخوہا او ابن عمیہا یا ارور دے یا دترزوی دے دا ابن عباس ہوائی شیخ القرآن جواہر کی ہوئی چی دا شاید آغا بچو کے ندے چی کم مشہور راز رازی یو عیسیٰ علیہ السلام یو دو جریج واقعہ شو آغرز میں بیان کرے دا یو واقعہ دا غزنانہ دا حدیث دا بخاری کی رازی او سوکوائی چی دا سلور و گواہانو کی یو داشتا دے او سوکوائی صحیح حدیث نا ثابت ندا دا غدری بچو تذکرہ را غلد پدے کے دا جواہر القرآن کی وائی حضرت اکرمہ و حضرت حسن و قتادہ و مجاہد وائی چی دا سوابینو ولیکنو کان رجلن زارائن اخیار سڑیو هو ابن عم المرأة فحكما خازن معلم التنزيل قرطبي جواهر القرآن دالي كليدي لك شاهد نمرات دا سره دي چاقا دا عقل منده خبره وكي ما شاء الله دا عقل منده خبره وكي دا تفسير كبير بحر ابن كثير ابن جرير دا جواهر شوپ دي ٹولو كي دا سير آغلي دي عقل من شاهدن گوایو کرا یو عقل من دا احل دا زلیخینا که قمیس تیری وی یوسف علیہ السلام کوی قمیس دی یوسف علیہ السلام قد شقا قد مانا شقا سیری شوی من قبول دمخنا نفسد قد داریشتینی دا یوسف بیاد رخ جنده معاذ اللہ کدا سی قمیس مخینا سیری وی زنانا زن خلاصاو پوشلی دنی ولا نو زنانا د دی قمیس سیری که دمخینا عقل مند دا عقل منده خبره وکړه او که قمیص رستو نسیری نو ده تختی ده ده زن تختاو زنانا رستو نیولی ده تینگی چه مزا زما سی اراده ده کمره بنده کمره بنده دا قرآن که راغ لخواه زما خیال سره چولول بخنی ازدکول بخیی که قمیص سری و من قبل دمخنا فصدقت زنانه رشتینی دا و هو من الكاذبین لکه ده بد اراده کرده او که قمیص سری وی قد دا شقا داد ابن عباس تفسیر شو من دوبرین درستونا فکذبت دا زنانه دروغجنه دا او یوسف رشتینی ده ده تختی ده ده زنانه درستونا قمیصونی و تینگاوی چه ما تختا زکا غیر زان تیار کرده اس پوش لیه کپو نشوائی فلما را کل چه ولی ده قمیز دا غیر قد دا سیری شوی ده من دوبرین درستونا نو قالا شاهدووی یا قالا اخوهاووی یا قالا عزیز مصروی وی قتل کنه قمیز درستونا سیری ده نو دی با تینگاو ده تختی ده بارتا اگو دا اگو کمری وی اگو تا معلومی وی قالا اوه شاهد انهو من قید کننا دا مکرد زنانا او ده ان قید کننا عظیم مکرد زنانا او دیر لوی ده وی مکرد زنانا او دیر لوی ده مکرد زنانا او دیر لوی ده دا قرآن نمعلوم شوا تفسیر قرطبی کی پر روایت دا ابو هریره ویلی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان کرده ده چه ده زنانه و مکر داد شیطان نا زیاد ته ده تاولی ده کونی لیده ده قصه ابو هریره وای چه حضرت وی چه زنانه و کید مکر ده شیطان ده مکر نا زیاد ته زکا چه الله پاک وی این نکی ده شیطانی کان ضعیفا ده صورت نسا که او گوره چیتر که تا تبخ کاریگی سورت نساء آیت نمبر 76 لسمر کو خلاصیگی فقاتلو اولیاء شیطان دا شیطان دوستان سرا جہادو کئے ان کئی دا شیطان کان ضعیفا دا شیطان مکر کمزور دے شیطان مکر عدل توی د زنانه او مکر عظیم ده نو موږ پوه شو په دې باندې که پوه نه شو ماشاءالله د نسانه علاوه انفال وګوره 48 تا ته به ښکاریږي انشاءالله 48 وای دا ابو جهل لاس نیولیو د سراقه ابن مالک کنانی لاس سیده شیطان نیوله و زاده بچیا ویزستا ملگره ام کل چیا فرشتی اولی دلی نکسا علاقی به رجعا ریورس گیری اوله گو ویز بریم من کم اینی آراما لا ترونا اینی اخاف الله والله شدید العقاب شیطان ویز اللہ نیاریگم روح المانی وی د دروغ وی کاله نه یریږي په دې کارونو کې سریږي بیا غریږي د دروغ ګورا شیطان کمزورتیا معلومه شو که معلومه نشو دا یاد ځان سره لیکا حشر رواړه وا حشر 16 نمبر آیات به یلتا سورته حشر کما سپاره شو ها مجادله نو پسې حشر راضی کنا یعنی 28 سپاره آیات چې ګورې شپاره سم دی تا تخکاریږي کما صلی الذین من قبلهم یعنی مثال د منافقانو په شان د هغه چا دی چې په خوا تیر شیو قریبا زمانه نږدې اهل بدر زاقو وبال امرهم بدر کما صلی شیطان مثال د منافقانو په شان د شیطان دی د مدارک وای انسان ته وای کفر وکا نو کله چې هغه کفر وکا وای زتان بری ما انی اخاف الله رب العالمین دا د قران نه تا آیاتونه خیم دا ځان څخه لیکا د شیطان مکر د دې آیاتونه کمزور ثابت شو ان کد کن عظیم مکر د زنانه هلوی دې د قران نه معلوم شو دا آیاتونه شهو القران په یو وخت کې وی پنج پیر کې او د زیدین دو کسان د پنج پیر دکانداران را روانو هغه خلکو قران ایزده کړی دی ښه د چرلول ایزده کړی دی وی قران نه مانی قران نه مانی قران ته مانی هغه نه مانی چرلول منل دی نو صحابه او نبی له سم چرلول نه دی کړی ته بیا هغه ته څه وای هغه قران نه دی منلې دا رو رو دا خلک پوکو دو تنه را روان دی بدرای په غاړه باندې لار وا شیخ القران دا آیاتونه وی چې ان کید کن عظیم د زنانه او مکر لوی دی د دوو کسانو زیدین راتله دا سیواج دکاندارانو وی سره ټیسټینګ نکو یو بلته وی خدای کنه نو مخ یو بډای روانه ولا کا بډای نو بل دی یو سجلو کو هغه ساده رو سسخا غونی پای کې غشای وا چول وچ اغولې پکې کې خودل وچ ستن کې من کې نور رواغست وچ نور سي شي رواغست اډو کې مډو کې وچ اپ صادر کې رايو دې کا غي اوتړ ابو دای مخ کې روانه ده نږدې نو دا بل دته وي سدي وسردي سردي کالی جنا پاتې شوی دی وسردي روایا کنا سو خبر نش ازنانه په غوګو لګیده لکه داسې انداز کې وای چې ازنانه واورې ده کنا نه و وسدي وسردي رښتیا او رښتیا چنه پاتې شي وې دي ټول سردي زنانه په غوګ چې و لګیده درزا درزا درزا درزا لکه نن سبا کال کې یو زل دزل درزا درزا درزا درزا دا چې خدای پاک چانه ناراض شي نو ابد قدرت زاد رزا درزا د بلیږي دې دوه کسانو غوږو کو وا دی وا بای تورې تبای څه چلو شو بچو پری دې په مخه خپل لارې باندې ځای په ما غم راغې نه نه مونږ نوزو مونږ ته حال وای نه تاسو ته څه پته زما د غم تاسو ته څه پته ده دا ان کید کن عظیم نو در زلیخی دی یوسف پا حق که در بدو اراده و حکڑا اچه اغا او تختی در نو بیا کمیسی والا سیری که ماشاءالله دینا معلومه شوا چه پا علامات و قاضی عمل کولش علامات و بانی قاضی عمل کولشی مفتی نو قاضی مفتی با فیصله کئی کم سڑی در اللہ دین ننده خبر اغا با فیصله نکئی زکا خبر نده نو زد ڈریو رنگ نپی جنم زبا سد گاڑی واخ لما نو هغه زنانا جاڑی روڑی اوباسی وی ادی خیر خوده وا بای توری تا بای سی چل دے خیر دے بچو زی تاسو پو ما لوی حادثه وشوا جو کیناستا لتی ویا ادا سر تکی ابای من تعالو ویا من خدمت کو سو شو یه بچو یه دما د بچی وادو ما کالی واغستل پا پلانکی زی که از یه غاری ما بودای ما ما نپاتی شو رشتیا وی نو رشتیا نوی ما سی جارا ما ابا قیده جارا کهی یوسف علیه السلام رونو هم جارا کهی ننو هم جارا کهی کنه کهی دا تا دا دروغ جنو پالتی وی خواه دا اللہ بندگان دا کارونا نکهی جو آغا یو آغا دا غرواغ سا تیگره اباید دا خوب نی دقا ده کنا یا باید دقای ده یا دقای ده خدای تاسو خوشحاله کی یا آموری دا بتا گوری چی بیا مام کسی نکای خبری سپوری موری دا بتا گوری نبا چوز ما پتاسو یقین نا نا خاما خوابا گوری اگه چی پرانست بگی غلق و شایدی سونه نیشته یا بچو دا تاسو ما سر سی چلو کن وی مونگ تا سر دقا چلو کن چی تا مونگ سر او کنو مونگ خو تستنگ کنو تا بوم دا شیخ القرآن آواز آوریده و منگم آوریده اگه خلق سمشوه ده خواه لکاو نپو کروراو خلق سمشوه ده و چی کاغه دی اگه تا اسم شرک بدت خواگه دی شرک بدت خواگه دی آیات تا گورا کلا چی قمیسی ولیده سیری شوه ده درستو نا شاهد ہوئی دازما شاهد نا رول دا غی یا بل سوک انہو من قید کننا یا عزید مصر ہوئی دا مکر زنانا ہو دے دیت دلیل اقلی ہوئی انہ قید کننا عظیم ددی مکر دیر لوئی دے نا تفسیری قطبی کی پر وعید دا بہر رازی رسول اللہ اسلام فرمائل چی دا زنانا ہو مکر دا شیطان نا لوئی دے زکا چی اللہ پاک وی نکی دا شیطانی کان ضعیفا سورہ نساء آیت نمبر 76 دا روایت معرف کشتے دغا پوشو عزیز مصر خواہ نو قبضہ دغا کی جذبہ کی مرازا یوسف شاہد ہوئی یا عزیز مصر ہوئی اے یوسف آرزن حضا دا زما د کور مسله ده د نمخ واړوا ولا تخبر احد ابن عباس وی چاته موایا دا زما د کور خبره ده اوس یو خبره کو داسې وخت کې سړی جذبه کې راځي بیا کافر دی بیا ځان ته وزیر وما وایي چې وزیر دی خو ډېر لوی جذبه کې راځي ابلتی عمر اچي لیچه به م وایي زداسې دومره جبزه کې رانغې بابا زن پوکا ذکر آنگه چه اللہ حفاظت دی یوسف کئی نو حفاظت کی دا هم راغه ماشاءاللہ دا تا تخیی چه انبیاء گناهون نکئی دا چه چاویل دی موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناه ہوا تھا دا خبر پخلی راورل خندی بابا علم خشه دی واستغفری ما فی غرا دخل گناہ لا زلیخی تیوی انکی کنتی من الخاتین تد خائنون نئی دلتا د خاتین مانا ابن عباس پا خائنینو سر کردہ یعنی انکی کنتی من الخائنین لی زوجی کی ساخ پل خوان سر بدو کرو نو زنانا چی صحیح زنانای دا د خوان پرده ساتی دا بدو نزان ساتی داغ مال دولت خرابی نا خیانت نکی بد خبر نکی پا بد لاری نزی بد زیت نزی دیز پوری دا یوسف علیہ السلام دا قیسی پینز کڑای پورا شوی تاو آوری دی کم زیت خبر آورا سیدا یعقوب علیہ السلام اوسا پوری دا خپل بچی نا خبر نده یعنی دا خبره دا اوس چې کیږي نو دا د یعقوب علیه السلام نه چې دی جدا شوی دی نو کم از کم تقریبا 50 کاله کیږي دا حال سادس چې دی منځ کې به 15 او 10 نوی کو بیا به بیانو مزی سره دا غو لیکلی دی جدینا حضرت خطیب صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم کافی افراد روزانہ آپ کے درس میں شریک ہیں، آج سورہ یوسف سننے کے لیے بڑے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا تازرین جدہ سعودی عرب ماشاءاللہ دل تخل کو بندہ ہو درس زما بن کڑے ہو شوق سرا او سالم دنیا بانی اوری خپ شوق سرا اللہ چې د چا حامیشی اگر کار بندی گی نا۔ واخر دعوانا الحمدللہ، درمیان کے 15 منٹ وقفہ۔